Heijnen met het NOS-journaal. Iran hielp Hamas al weken van tevoren met het plannen van de aanvallen van eergisteren op Israël. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van hooggeplaatste bronnen binnen onder meer Hamas. Iran geldt als een van de grootste vijanden van Israël. Volgens de Amerikaanse krant gaf Iran maandag tijdens een bijeenkomst in Beirut groen licht voor de aanval vanuit Gaza. Ook in de nacht gaan de gevechten tussen Israël en Hamas door. Israëlische media, waaronder de publieke omroep, melden raketbeschietingen op nederzettingen in de Negev-woestijn. Ook spreekt de omroep over een spervuur richting de stad Ashkelon ten noorden van de Gazastrook. En gisteravond hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen diezelfde Gazastrook bestookt. Daarbij is volgens de luchtmacht een commandokantoor van Hamas vernietigd. En er werd volgens Israël vooral een wijk onder vuur genomen van waaruit veel activiteiten tegen Israël worden uitgevoerd. Ander nieuws. In Duitsland heeft de christendemocratische CDU-CSU-combinatie belangrijke deelstaatverkiezingen in Beieren en Hessen gewonnen. De partijen van de landelijke coalitie met de SPD, de Groene en de liberale FDP leden een fors verlies. En de rechtspopulistische AfD boekte flinke winst en werd in beide deelstaten de tweede partij. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar gewonnen. Hij reed vanaf pole position onbedreigd naar zijn 14e zege van het seizoen. Zaterdag stelde Verstappen bij de sprintrace in Qatar als een derde wereldtitel veilig. En veel coureurs die klaagden over de hitte tijdens de Formule 1-race. Verschillende coureurs moesten overgeven. En Lance Stroll zegt dat hij een paar keer het bewustzijn verloor. Alex Albon moest zich na de race medisch laten controleren vanwege verschijnselen van oververhitting. Het weer nog. Lokaal valt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 14 en het kan mistig worden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hardlopen, maar met een twist. De nacht van KRO-NCRV. Met Benji Heerschop. Ultrarunner Boas Krachtwijk begon in juli aan zijn hardlooptocht naar Kiev, Oekraïne. In 50 dagen liep hij ruim 2500 kilometer. Doel: genoeg geld ophalen om gepantserde ambulances naar Oekraïne te kunnen sturen. Afgelopen maand lukte het eerste deel van de missie. Boas en zijn team kwamen aan in Kiev. Nu, eenmaal terug in Nederland, proberen ze het tweede deel van de missie te volbrengen. Genoeg geld ophalen om de gewenste ambulances te kunnen sturen. Wat is ultrarunnen? Hoe was die tocht naar Oekraïne? En wat is hem bijgebleven? En daarnaast, wat drijft Boas om deze actie op touw te zetten? Vannacht de gast, hoe kan het ook anders, ultrarunner Boas Krachtwijk. Zo, Boas. Fijn dat je er bent. Goeienacht. Goeienacht. Met de motor, hè? Klopt, ja. Op de motor van Amsterdam. Ja. En half uurtje rijden, weer een beetje wakker geworden om in de show bij jullie aan tafel aan te schuiven. Ja, dan roept toch de vraag op waarom niet gaan rennen? Ja, dat was eigenlijk wel genoeg geweest. Maar ik zei het toevallig tegen mijn vriendin. Ja, als ik echt. Ik had zelf als de inspiratie een beetje David Goggins. Mm-hmm. Echt ook een keiharde ultraloper. En hij zou dus zoiets wel doen. Hij zou dan naar zo'n interview gaan toerennen. Toen zei ik nog tegen mijn vriendin van, nou, als ik echt... Pak even die andere microfoon, want ik heb het idee dat deze een beetje piept of zo. Ja, pak die maar. Ja, ga je gang. Ik zei tegen haar van, ja, zou ik dan naar de studio gaan hardlopen? Maar die heb ik toch even geskipt. Gepast. Oké, okay, nou, om jou een beetje wat beter te leren kennen en om te snappen waar het nou allemaal over ging, hebben de studenten van de KRO-NCRV Radioschool een kleine introductie gemaakt. Luister even mee. Ja. Veel mensen lopen hard voor hun plezier of om hun gezondheid te verbeteren. Boas Krachtwijk ging hardlopen om geld op te halen voor Stichting Zeilen van Vrijheid, een organisatie die zich inzet voor het leveren van ambulances in Oekraïne. 50 kilometer per dag en dat voor 51 aaneengesloten dagen. Dan kun je maar beter goede muziek bij je hebben. Ja, en goed gezelschap is ook geen overbodige luxe. Mijn naam is Botilli. Ik was erbij als fotograaf en videograaf. En het was echt een super gaaf project. We hebben daar heel veel uit kunnen halen. We hebben veel geld opgehaald en veel mensen kunnen helpen. Voor mij was het heel cool om te zien hoe iemand zo'n lange afstanden dagen op een rij kan rennen. En Boas heeft daar al mijn respect voor. Hoe de reis is verlopen. Op sommige vlakken leek het soms alsof we vervloekt waren. De jeep die heeft het ook begeven, net voor het einde gelukkig. Dus heeft ons niet al te grote kopzorgen bezorgd. Al staat die wel nog steeds in Kiev en hopen we dat die wel hersteld geraakt. Want onze spullen, ons materiaal zit nog in de jeep. En ja, het feit dat we dit hebben klaargespeeld voor Oekraïne, ik denk dat het financiële plaatje van die twee ambulances en counting, dat maar een deel is, want we hebben ook mensen daar hoop gegeven, zou ik zeggen. En dit ook weer in het nieuws gebracht, in de focus, op een nieuwe manier, op een andere manier. En dat telt ook zeker. En wie weet wat hier nog uit voortkomt in de toekomst met de contacten die we hebben opgedaan. Dat klinkt als een enorm avontuur. Misschien wel een avontuur met een vervolg. Ja, een avontuur met een vervolg. Laten we daar maar eerst even beginnen. Is dat zo? Nou ja, voor nu is het vervolg met name de boodschap en proberen de donaties nog verder op te krikken. Mm-hmm. Maar ik heb nu nog niet, als je het hebt over een nieuw project, daar al iets voor in de startblokken staan. Dat zeker niet. En we hoorden wat andere stemmen ook. Ja, leuk. Ja, vertel. Nou, de eerste stem die je hoorde was van Bo. Dat is de jongen die is meegegaan. Die heeft alles zo goed mogelijk vastgelegd voor de mensen die thuis konden volgen. Een onderdeel van ons project was eigenlijk om mensen thuis te kunnen meenemen met de trip. Dus op social media, mensen konden het volgen via Ultra for Ukraine. Mm-hmm. En hij maakte al foto's en video's, elke dag een verslagje, zodat mensen echt konden volgen hoe wij bijna elke stap daar probeerden te zetten. En via die route veel donaties konden binnenkrijgen. Een soort recap eigenlijk van wat er die dag dan zich had afgespeeld. Ja, zeker. En ook toch het verhaal ook delen van... het werd natuurlijk steeds bijzonderder ook voor thuis om de verhalen te zien van de mensen waar wij op een gegeven moment mee omringd waren. Ja. Dus dat heeft Bo heel goed gedaan, Bo Tilly. En de tweede stem, Bram, een hele zwoele radiostem heeft hij eigenlijk. Zeg dat. Als je dat in één keer zo hoort. Hij is mijn coach. Hij heeft mij een paar jaar gecoacht binnen het ultralopen. En hij was dus mee om te begeleiden op dat gebied. Tegelijk was hij ook chauffeur en hij was ook event manager. Het was eigenlijk een multifunctionele rol die hij aannam. En met z'n drieën hebben we dus dit trip gedaan. Er kwamen af en toe vrijwilligers in en uit voor een dag of voor een paar dagen. Mm-hmm. Maar voornamelijk waren we altijd met z'n drieën. Dus als we het over team hebben, dan is dit het team ook eigenlijk direct? Ja, klopt. En dat is ook echt wel. Die jongens hebben echt wel credits verdiend. Want die hebben veel gewerkt in de schaduw. Ik was eigenlijk altijd in beeld en ik zit hier nu ook aan tafel alleen. Maar die gasten, zonder hun had ik het nooit gekund. Die moesten mij verzorgen echt. En altijd eten geven en zorgen dat het gewoon logistiek op orde was. We gingen dan met een jeep en een caravan. Mm-hmm. Dus die moest altijd verplaatst worden, het moest geregeld worden. Ja, die hebben echt heel veel bergen verzet om dit ook zo het resultaat te kunnen krijgen. Ere wie ere toekomt dan. Ja, absoluut, zeker. Ja. Straks duiken we het gesprek in en hebben we het ook over ultrarunnen. Want wat is dat nou precies? Ja. Maar eerst muziek. En de komende anderhalf uur ben jij de discjockey eigenlijk van dit programma. Ik heb als eerste plaat Talking Heads klaarstaan. This Must Be The Place. Ja, zou ik willen vertellen? Ga je gang. Nou, Talking Heads, This Must Be The Place, dat is vooral voor mij een heel speciaal nummer. Ik heb dat aangevraagd als nummer op de begrafenis van mijn oom. Die is in 2020, 16 december, is die overleden. Op een vrij kort ziektebed, Simon Krachtwijk. En dit nummer doet mij altijd aan hem denken, omdat ik de tekst bij hem vind kloppen. En ik heb dit nummer geluisterd op de Dam toen ik vertrok. En ik heb het ook geluisterd toen ik aankom op het Maidan in Kiev. Dus het was eigenlijk voor mij ook weer een soort twee punten die met elkaar verbonden werden. En tegelijkertijd een eerbetoon aan mijn oom Simon. Mooi. Talking Heads, This Must Be The Place. In de nacht van Caro NCV praten deze nacht met Boas Krachtwijk, ultrarunner. Hij ondernam een tocht om van Amsterdam naar Kiev te hardlopen om geld op te halen voor gepantserde ambulances. Om maar eerst te beginnen met dat ultralopen. Want iedereen die kent hardlopen wel. Ik ken het ook. Doe het misschien ook wel af en toe. Maar ultralopen, ja. Wat is het? Ja, het is heel technisch uitgelegd. Is het alle afstanden meer dan de marathonafstand. Dus in lengte meer dan 42,2 kilometer. Mm-hmm. En dat gaat tot afstanden van, je kan zo gek niet bedenken, 300, 400, 500 kilometer. Vaak in één keer. Dag, nacht, ja, wind, dag, regen. Nacht. Soms gaat het 100 uur door. Je hebt ultraloop-events waar mensen aan de finish, of aan de start staan. Helemaal glad geschoren en aan de finish komen met een baardje. Dat is echt bizar. Maar goed, hoe ik erin ben beland, dat kwam, want ik deed vroeger altijd korte afstand rennen. Ik ben begonnen op mijn 15e. Ik heb die passie overgenomen van mijn vader. Die was ook hardloper. Mm-hmm. En ik wou graag zijn tijden verslaan. Oeh, een beetje competitief ook. Ja, heel competitief. En ik wou ook graag op de klassiekere afstanden. Dus op 5, voor de hardlopers die luisteren, die herkennen dat waarschijnlijk wel. De 5, de 10, de 10 mijl, dat is 16 kilometer, 21 en 42. Dat zijn een beetje milestone afstanden binnen het hardlopen. En dan, ja, op een gegeven moment wou ik daar goede tijden voor halen. En dat lukt ook allemaal best wel goed. Die tijden van mijn pa heb ik nooit kunnen verbreken, want dat is echt... Dus je pa... Die had echt tijden waar je u tegen zegt ook direct. Ja, hij is niet professioneel, maar hij was wel gewoon steengoed. Hij deed het al 30 jaar. En ik begon eigenlijk vanwege de motivatie omdat ik een sporttest wil halen voor een studie. Okay. Ik wou bij de VEVA. Ik weet niet of die opleiding nog steeds bestaat. Maar opleiding voor defensie. En die gaven mij een... toen ik me aanmeldde, gaven ze mij een sporttest mee. Toen zeiden ze, nou, als je dit 12 weken volgt, dan heb je redelijke kansen dat je het haalt. Dus ik heb dat gewoon braaf gedaan. Ik ging elke ochtend toen met mijn vader hardlopen. Uh-huh. Ik heb sporters gehaald, opleiding niet ingerold. Maar toen daarna ook gestopt met hardlopen. Want ik vond dat helemaal niet leuk, dat hardlopen. Ik vond het een hele saaie sport. En ik snap niet zo goed waarom mensen het deden. Maar ja, toen ik stopte, toen dacht ik, ja, ik begin toch wel weer iets te missen of zo. En ik dacht, in 3 maanden bouw je vrij snel conditie op. En je verliest het ook wel vrij snel. Dus toen ben ik weer begonnen en toen met in het achterhoofd ga ik die tijden van mijn vader aanvallen. Maar ja, wat ik al zei, ja, hij liep al 30 jaar. Dus dat was een bodemloze motivatieput waar ik heel lang uit kon graven. Ja. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik ben toen op mijn 18 en 19 heb ik een zware hernia gekregen. Toen moest ik geopereerd worden en toen was het hardlopen voor mij echt wel klaar. Dat zei de dokter ook en dat merkte ik aan mezelf. Ik van, oké, dat gaat hem echt niet meer worden en... Dus een lang herstel in. En vond je dat ook echt naar op dat moment? Of legde je er zelf bij neer? Nee, ik vond het vreselijk. Ik was echt verknotst aan het hardlopen. Je kan daar echt verslaafd aan raken. Ik was zo gebeiteld op die tijden dat ik gewoon elke dag 2 keer trainde. Maar ik denk ook daardoor uiteindelijk in de valkuil gelopen dat ik die hernia ben opgelopen. Dat je te veel hebt gedaan misschien. Ja, want het is... Hele simpele sport om in te overtrainen. Je doet het mm-hmm. vaak alleen. Ik deed het ook altijd alleen. Ik had geen trainer of coach. En ja, je doet je schoenen aan en je gaat. Ja, je denkt eigenlijk hoe meer hoe beter. Dus ik train op een gegeven moment in de ochtend, in de avond. Puur met het idee dat ik dus bepaalde tijden wou halen. En ging je ook die runners high achterna? Was dat ook een motivatiefactor? Ja, je hoort dat vaak terugkomen. De runner's high, ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Je krijgt er wel een bepaalde rust van. En ik vond het wel fijn om daarin dingen in perspectief te kunnen zetten. Het gaf me bepaalde antwoorden die ik anders niet kon vinden. Dus voor mij was dat ook iets wat ik aantrekkelijk vond in het hardlopen. Maar je kreeg toen die hernia en nou ja, je dacht het is voorbij. Is klaar. Maar ja, nu zit je hier. Dus, Nee, toen is langzamerhand de transitie. Want ik had al wel wat gehoord van het ultralopen. Ik heb 1 keer in mijn leven een marathon gedaan in die periode daarvoor. Voor die hernia. En toen hoorde ik wel eens van, ja, er zijn dus ook mensen die rennen gewoon 100 kilometer. Rennen gewoon 10 marathons achter elkaar. Toen dacht ik, ja, je moet wel echt een tik van de molen hebben gekregen om daaraan te beginnen. Maar dat vond ik dus heel bijzonder en was nieuwsgierig naar waarom doen mensen zoiets? En waar ga je doorheen als je zoiets doet? Dat waren eigenlijk de vragen die bij mij opkwamen. En ik heb op een gegeven moment mijn scriptie geschreven voor mijn opleiding. Ik ben niet die defensie opleiding, ik ben marketing gaan, uh, gaan Iets heel studeren. Anders. Heel anders. Moest ik afstuderen en ik liep vast in mijn afstudeerproject. Ik ben niet echt de meest getalenteerde student. En dat afstuderen, die scriptie vond ik lastig. En ik was een marketingplan aan het schrijven, dat liep vast. Toen ben ik naar school gelopen en toen zei ik, jongens, is er een andere manier waarop ik kan afstuderen? En toen zei ze, nou, we hebben ook een open afstudeeroptie. Dan mag je een onderwerp zelf kiezen waar je nieuwsgierig naar bent. En dan moet je het in lijn leggen met de opleiding. En dan wellicht mag je het daarover doen. Dus mag je veel breder mag je gaan zoeken waarin je wil afstuderen. En toen ging het lampje aan van, dan ga ik misschien wel eens een keer onderzoeken wat dat ultra rennen inhoudt. Ja, toen heb ik de handleiding aangevraagd. Dat was de eerste zin, kies een onderwerp waar je nieuwsgierig naar bent. En toen dacht ik, ja, dat ultralopen, daar wil ik gewoon veel over weten. Nog niet met het idee van, ik ga het zelf doen. Mm-hmm. Maar wel van, ik wil gewoon weten waarom mensen dat doen en waar je doorheen gaat. Omdat het zo buitenuit zwaar is en dat er ook niet echt logische redenen zijn waarom je het zou doen. Het is niet dat je er echt een carrière in kan maken of... Want valt er veel geld in te verdienen? Of? Nee, het is een vrij anonieme sport. Een hele kleine sport in Nederland. Het is ook niet zo'n super competitieve sport. Dus ja, de externe redenen zijn er niet zo. Dus ik dacht, dan moet er wel hele zware intrinsieke redenen zijn waarom mensen zichzelf daar doorheen trekken. Ja. En daar wou ik achter gaan komen van, ja, wat zijn die redenen dan? Wat leren mensen uit die sport waar ze zoveel voor over hebben? Dus ja, genoeg vragen. Mm-hmm. Heb ik daar een onderzoek opstel voor geschreven. En met veel mensen gaan praten, veel ultralopers gaan praten, maar ook mensen met een andere kijk op de sport. Dus fysiotherapeuten en dokters. De medische kant ook. Ja, precies. Ja. En zo vanuit alle hoeken echt een beeld krijgen van wat gebeurt er in zoiets. Maar ik liep zelf een beetje vast in dat onderzoek, opnieuw, in de scriptie. Omdat ik de ultralopers sprak en ze waren zo nuchter. Ze waren zo... Dan vroeg ik aan iemand die bijvoorbeeld de Nederlands kampioen 24 uur racen in Nederland doet. En toen zei ik van, ja, wat gebeurt er als je 20 uur rent? Wat voel je dan? Weet je, hoe voelt die pijn? En er kwamen toch vrij nuchtere antwoorden uit. Van, ja, dan heb je bijvoorbeeld een pijn of een steek in je knie en dan moet je daar doorheen. Of wat voor obstakels voel ik dan? Dan kwamen ook vrij nuchter antwoorden. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe dat het niet nou tastbaar werd voor jou van, oké. Zo zit het. Ja, ik kon hun wel verstaan, maar ik begreep niet wat ze bedoelden. En dus ik ging weer terug naar school. Toen zei ik, ja, ik snap nog steeds niet helemaal wat ze nou echt bedoelen met die emoties. Ik ken die emoties wel uit mijn eigen leven, maar niet op dat niveau. Dat matcht niet met elkaar. Dus toen zei school ook van, ja, dan moet je het misschien echt gewoon zelf gaan ervaren. En toen is voor mij het ultralopen begonnen. Want toen heb ik dat onderzoek verdiept met dat ik zelf ben gaan naar die afstand naartoe ben gaan klimmen. Heel voorzichtig. Dus eigenlijk op een heel laag tempo. Want je moet daarvoor trainen en het doel was dan 100 kilometer. Ja. Dus dat is wel even een kluif. Ja, dat is wel een flinke kluif inderdaad. Ja. En ik was toen nog niet meer zo getraind ook. En ik had dat hernia verhaal in mijn achterhoofd zitten. Hoe lang heb je daarover gedaan om dat echt te timmeren? Ja, dat je dacht, nou, nu ben ik klaar om dit wel aan te kunnen. Ja, dat had niet echt een einde of zo. Dat was altijd wel een zwak punt gebleven in nog steeds eigenlijk de hernia, maar op de onderrug. Dus matcht ook niet helemaal met het verhaal van waar we het zo over gaan hebben. Nee, ja, omdat aan alle kanten denk je van, knettergek. Ja. Loop dan gewoon die 10 kilometer af. Of desnoods een marathon één keer in de zoveel tijd. Ja, maar ja, ik denk, ultralopen onderscheidt zich een beetje van lange afstand rennen, dat je het minder explosief is en veel langer loopt op een veel lager tempo. Dus misschien zit daar een verschil in dat je minder hard, maar ik ben geen dokter, dat je minder hard de rug benadert. Maar voor mij werkte het. Dus ik kwam er wel op deze manier doorheen. En niet als het door zo gebeld te zijn dat alles sneller moest. Dus daardoor kon ik, maar het ging heel stapsgewijs. Dus ik heb het over dat normaal voor scriptie duurt 6 maanden. Ik heb er bijna 1,5 jaar over gedaan. Ik kan het zeggen, want het kan niet passen binnen die reguliere tijd, lijkt me. Nee, dat was een prachtig onderwerp, omdat het ook COVID-tijd was en alles gesloten was. Ja. En ik kon altijd maar trainen. Dus het was dag in dag uit, elke dag rennen. En dan gelijk na je run onderzoeken en opschrijven van, ja, wat gebeurde nou precies? Wat voelde ik? Wat dacht ik? Waarom dacht ik dat? Was er iets anders dan vorige keer? Een soort analytisch onderzoek over jezelf. En merkte je ook gezondheidsvoordelen eraan? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, je rent heel je knieën kapot of mentaal. Nee, ik heb dat van heel veel andere, wat ik net zei, disciplines ook gehoord. Op een gegeven moment had ik een gesprek met een dokter, die was gewoon halverwege bijna pist aan het worden op wat voor vraag ik stel. Want hij zei van, ja, je hebt 2 gezonde knieën gekregen en waarom zou je op zo'n nutteloze wijze zitten dus 2 keer hard doorheen slijten? Ja. En daar had ik ook niet echt een antwoord op terug. Dacht ik, ja, Dat klopt allemaal ook wel, maar er zijn gezondheidsvoordelen. Ik denk vooral mentaal. Fysiek is het natuurlijk een afslachting van je lichaam. En ja, je wordt wel heel sterk. Je wordt heel snel. Je krijgt een goede conditie. Maar ik denk zelf niet heel veel meer dan hoe je dat ook met een marathon krijgt. Dat denk ik persoonlijk. Laten we straks praten over je tocht naar Oekraïne. Want dat was ook nog wel een kluif. En dat sluit mooi aan op dat ultrarunnen. Want het is toch natuurlijk hetgeen wat je hebt gedaan. Maar eerst toch weer muziek. En dit is wel een leuke, vond ik zelf. On the Road Again. Ja, yeah, On the Road Again. Ja. Reden nog voor? Of was dit echt gewoon specifiek? Nou, ik heb deze uitgekozen omdat ik in de eerste anderhalve week van de tocht alleen maar regen had. En ik zat dan in een poncho. Vaak kom je dan helemaal in je eigen bubbeltje. Dus dan schermde ik me af van de regen, had ik een grote skibril op en dan had ik dit nummer aan. En dat bracht me weer een beetje, want het was gewoon ellende. Het was elke ochtend weer opstaan en weer opnieuw die kou en die regen. En als ik dan dit nummer aanzette, dan ging het bij mij toch weer het vuurtje een beetje branden. En dan kwam ik wel weer in de run. Op een gegeven moment zat ik op een kwart. Dan kwam ik weer op richting de helft. En dit nummer heeft mij daar vaak bij geholpen. Van Jack Broadband. Exactly. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I said I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. En Jack Broadband. Verslaggever Tisa Smet ging uit solidariteit een stukje richting Oekraïne hardlopen. Om zich voor te bereiden ging ze langs bij Pelle Bronkhorst, marathonloper en projectmedewerker bij Sport Utrecht. Ja? Ja, ik ben dus bezig met naar Oekraïne lopen. Ja, waar ben je al? Ik ben, nu een half uurtje aan het lopen. Nu heb ik zelf bedacht dat ik ook een stukje wil lopen naar Oekraïne, maar ik heb niet echt hardloopervaring. Hoe zou je dat als beginnende hardloper aanpakken? Ja, het ligt er denk ik ook een beetje aan van, heb je helemaal niet gesport, zeg maar. Dus voetbal bijvoorbeeld, dan heb je al een hoger instapniveau dan als je echt helemaal, helemaal niks doet. Zeg maar, je hebt een aantal soorten trainingen die je doet. Je hebt inderdaad je lange loop die belangrijk is als je marathon wil gaan trainen. Je hebt je duurloop. Je hebt je invaltraining, die is voor de marathon misschien iets minder belangrijk. En je hebt je easy run, zeg maar. Je hebt echt op een hele makkelijke, dat zijn eigenlijk meer een soort van herstelloopjes eigenlijk bijna. Nou, je kan die vier soorten, die kun je doen als je heel veel loopt. Maar die zijn eigenlijk ook belangrijk als je nog niet zoveel loopt. Alleen als je nog niet zoveel loopt en je gaat pas net beginnen, dan moet je ze gewoon veel minder lang doen en veel minder intensief dan als je al, in ieder geval veel langzamer tempo dan als je al wat langer loopt. Dus stel je wilt net beginnen, dan zou ik je wel aanraden om bijvoorbeeld een lange loop te doen. Maar misschien is die dan voor jou, als je net begint, is dat maar een kilometer of zeven of zo. En is jouw duurloop maar misschien is die maar 4 kilometer als je net begint. Met al dat gepraat over hardlopen moet ik zelf natuurlijk ook heel even kijken of ik dit kan. Ik ben heel onervaren met hardlopen, maar richting Oekraïne moet denk ik wel een stukje lukken. Als ik nu even op mijn telefoon opzoek waar Oekraïne is, dan duurt dat 19 dagen en 14 uur. 2085 kilometer. Dus dan ga ik maar beginnen. Ik ben nu een half uurtje aan het lopen. En ik merk ook dat ik het heel moeilijk vind om mijn tempo in te houden. Omdat ik echt het gevoel heb dat ik sneller moet. En andere mensen die langs me hard lopen, die lopen ook wat sneller. Misschien lopen die al langer of moeten die minder ver. Ja, ik vind hardlopen gewoon best wel leuk, zeg maar. Veel mensen begrijpen dat niet zo. Maar ik vind het heerlijk. Gewoon buiten een beetje rennen en in de natuur zijn. En, het is een heel makkelijk sport om te gaan doen. Je kan gewoon je schoenen aantrekken en je kan gaan lopen. Je zegt, je hebt eigenlijk alleen maar schoenen nodig. Maar dat is in principe ook al best wel ingewikkeld, hardloopschoenen. Je kan niet op elk paar schoenen en kan je denken, nou, ik ga hier een marathon oplopen. Nee. Nee, dat is waar. Ik denk, naarmate je meer hard loopt, dan leer je ook wat meer over schoenen en welke je fijn vindt, zeg maar, en welke niet. Dan heb je sowieso allerlei verschillende soorten schoenen, zeg maar. Het ligt er ook een beetje aan wat je doel is in zo'n marathon, zeg maar. Kijk, als jij het doel hebt om een marathon binnen 2,5 uur te lopen, supersnel, dan heb je een hele andere schoen nodig dan als jij als doel heb om een marathon gewoon, als het de eerste marathon is en wil je marathon uitlopen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, er zijn hele snelle marathon lopen. Er zijn een aantal hele snelle schoenen, zeg maar. Die zijn ook heel duur en daar doe je eigenlijk heel kort mee. Drie keer hard gelopen. Zijn ze ook weer klaar, zeg maar. 15 kilometer gehaald. Dat zijn hele instabiele schoenen, zeg maar. Dus als jij geen goede hardlooptechniek hebt, dan moet je die schoenen ook niet gaan kopen, zeg maar. En als je niet zo hard gaat, dan heb je ook niks aan die schoenen. Dus dat zijn hele andere schoenen dan als jij net voor de eerste marathon gaat lopen. En je hebt zo'n goede looptechniek en je wat minder getraind. Ja, omgetraind. Met hardlopen. Op pad gaat en dan heb je andere schoenen. Ik merk dat de eerste 10 kilometer wel best wel goed lukte. En die laatste 5 kilometer heb ik ook echt best wel veel gewandeld. En ik heb zoveel respect voor mensen die sowieso aan duursporten doen. En al helemaal voor een goed doel als naar Oekraïne lopen. En wil ik dat ooit bereiken, dan denk ik dat ik dit nog een paar keer zou moeten doen. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. In de nacht van Caro NCV praten we deze nacht met Boas Krachtwijk, ultrarunner. En hij ondernam dus een tocht om van Amsterdam naar Kiev te gaan hardlopen om geld op te halen voor gepantserde ambulances. Veel mensen zullen zich bezig hebben gehouden met de oorlog in Oekraïne afgelopen periode, afgelopen tijd. En mensen die zullen ook wel geld hebben gedoneerd of misschien spullen hebben opgestuurd. Maar waarom besloot jij dan om 2500 kilometer te gaan rennen om Oekraïne te helpen? Waar ontstond dit idee? Ja, toen de oorlog uitbrak, nu meer dan anderhalf jaar geleden, en het ging, ik zag dat op tv gebeuren in zo'n razendsnel tempo. Toen had ik al het idee, ik moet iets doen. Mm. Maar ik wist niet zo goed wat. Ik heb geld gedoneerd. En daar hield het een beetje mee op. Ik wist niet zo goed, wat kan ik nou echt doen? Dus uiteindelijk ben ik toen naar de grens toe gereden met mijn wagen en ben gaan helpen met evacuaties. En toen op de grens, toen zag ik pas echt die impact van die oorlog. Ik kende het woord vluchteling uiteraard, maar toen kreeg dat invulling. Ik stond aan de grens en ik hoorde de verhalen van de vluchtelingen. Ik zag ze, het waren de honderden, duizenden. Mm-hmm. Ik heb er toen 16 uiteindelijk in ongeveer 3 weken tijd daar weg kunnen krijgen. En huisvesting voor geregeld, voor 3 maanden. Dus het was een hele korte termijn oplossing. Huisvesting in? München, Berlijn en Warschau. Oké. Toen ben ik weer teruggegaan naar Amsterdam en toen, waar ik woon, waar het voorjaar begon. En het voorjaar werd gelezen zoals het voorjaar hoort te gaan. Mensen op het terras. En we kwamen net een beetje uit die coronaperiode. Dus je zag ook dat daar een soort extra levendig gevoel was. En ik vond dat contrast, dat had bij mij wel een beetje een schrijnend effect. Ik werd er ook niet echt een gezelligere gast van. Omdat ik heel veel met mijn gedachten zat van ja, hoe werd het voor je daar in Oekraïne of voor die vluchtelingen allemaal geleefd? Je hoofd zat nog echt daar. Beetje, ja. Dus ik begon verder te denken van ja, wat kan ik doen wat meer impact maakt en ook een duurzamere impact. Maar goed, ik kon niet zo heel snel een antwoord vinden op die vraag. Want ik zit niet in de politiek, ik ben geen dokter, ik ben geen multimiljonair. Dus ik zat te vinden van ja, waar ligt mijn toegevoegde waarde? Wat kan ik doen? En ik zat in mijn hoofd van hoe kan ik mensen een bewustwording voor mensen creëren hoe dichtbij dit eigenlijk is. Want dat vond ik ook bizar. Ik was in een nacht gewoon teruggereden vanaf de grens terug naar Amsterdam. En dan is het ook best wel een wereldverschil. Terwijl je gewoon in de auto stapt en in en uitstapt. Ja, maar dat beeld, en dat heb ik zelf ook gehad. Dat ik dacht, het is in Oekraïne. Ja. En helemaal waar het lag, ja, je weet het wel een beetje. Maar hoe lang dat daadwerkelijk van je af is, ja. Dat gaat niet echt door je heen of zo. Nee, het lijkt verder weg dan dat het is. En het is ook niet echt een van de populairdere vakantiebestemmingen geweest in de afgelopen 10 jaar. Dus veel mensen gaan eerder naar Spanje dan Oekraïne, wat even ver is. Dus toen dacht ik van ja, als ik dat wil duidelijk maken, dan moet ik er misschien heen rennen. Dat is wel een manier waarop je laat zien, het is helemaal niet zo heel ver weg. En toen later dacht ik, ja, het is eigenlijk ook helemaal niet zo'n gekke manier om geld op te halen. En ik had het ultralopen dus in mijn scriptie onderzocht en daar ben ik veel getraind. Mm-hmm. Ik had wel het een en ander gedaan. Ik had een 100 kilometer run gedaan en ik had de Santiago de Compostela gerend. Een tocht van 1000 kilometer. Een Belgische tocht is ja. Dat. Ja, schitterend. Dus het voelde een soort van wel haalbaar toen ik de afstand zag. Er zit al wel een verschil tussen natuurlijk, hè? 1000 en 2,5. Ja, en ik had op Google Maps gezocht en er kwam uit 2000. Dus daar was ik eerst van uitgegaan. Later is 2500 geworden. Kan wel dan kan die 500 er ook nog wel bij. Dat is niet mijn idee. Vond ik ook nog steeds niet zo'n heel goed idee. Maar ja, in ieder geval dacht ik toen van als ik van Amsterdam naar Kiev ren, kan ik daar en geld mee ophalen. En ik kan die bewustwording creëren. Dat waren eigenlijk mijn twee ja, toch een beetje doelen. En ik dacht, ja, dat is iets wat ik kan doen. Ik ben ultraloper. Ik kan goed lang ver rennen. Mm-hmm. Dus ja, toen heb ik de manier gevonden waarmee ik dus iets kon ondernemen. Toen moest ik nog een goede bestemming hebben voor het geld. Nou, wij wouden sowieso niet een oorlogskas spekken. We wouden niet iets een organisatie die nachtzichten deed of wapens. Want zo waren er ook voldoende. Wij wouden iets een organisatie hebben, een bestemming voor het geld wat humanitair was. En daarvoor kwamen we uit bij de Stichting Zeilen van Vrijheid. Een Nederlandse stichting die gespecialiseerd is in het opkopen van ambulances. En ombouwen en inzetten. Toen zijn we met hun gaan praten en toen zeiden ze, voor 30.000 euro kan je 1 ambulance kopen en die wordt klaargestoten. Binnen 2 weken is die inzetbaar en die redt tot 25 levens per dag. Dus toen dacht ik, wow, dit is echt... Een wezenlijk, tastbaar... Ja, 30.000 is veel geld. Maar ik zag andere ultralopers projecten doen in de wereld... die ook vergelijkbare afstanden deden, die miljoenen ophaalden. Dus toen dacht ik, joh, hier kan ik wel iets in toevoegen. Dit is wel een manier. Mm-hmm. Dus ja, toen ben ik met hun gaan praten over of zij open stonden voor dat project. En daar ons ook in wouden begeleiden, want we hadden ook veel hulp nodig. Ja, dat opzetten en dergelijke. Ja, maar voordat je daarmee verder gaat, ben ik toch... Want het lijkt me, en dat misschien meer mensen die vragen hebben... maar van waar dat die intrinsieke en die persoonlijke motivatie om het te gaan doen? Want ja, er speelt zoveel in de wereld, zeg maar. En natuurlijk, dit is heel dichtbij. Maar waar zit die persoonlijke intrinsieke motivatie specifiek voor dit? Ja, dat is een goede vraag. En ik heb hem ook vaker gekregen. Ik heb geen directe connectie met Oekraïne. Ik heb geen familie daar wonen. Geen hele goede vrienden. Ja, nu inmiddels wel een paar goede vrienden. Maar waarom Oekraïne? Voor mij was het ook een beetje een samenkomen van omstandigheden. Dat ik wist en de bewustwording had... we leven in een vrije land, we leven in een rijk land, welvarend land... En waardoor komt dat, als je dat jezelf afvraagt... en een beetje in een wat groter plaatje bekijkt, wat verder uitzoomt. Nou, wij zijn ook ooit binnengevallen in de Tweede Wereldoorlog. Zijn wij op de knieën gedwongen, onze vrijheid ontnomen. En toen hadden wij hulp nodig. En dat hebben we ook gekregen uit het Westen en het Oosten, moet gezegd worden. En de mensen die hebben daar de hoogste prijs voor betaald. En daar hebben wij toch deels onze vrijheid aan te danken. Dat is wel natuurlijk best wel ver terug al. Dat gaat eigenlijk over de vrijheid van twee generaties boven ons. Maar zeker daardoor zitten wij er nu op deze manier bij. Zoals we er nu bij zitten. En ja, ik zat wel bij mezelf te denken van... Nu zie ik zo'n oorlog ontvouwen... 3 landen verderop, op zo'n schrijnende manier. Dacht ik van ja, het is niet zo dat we in het krijt staan bij de mensen die ons hebben gered 80 jaar geleden. Maar we mogen wel hun voetsporen volgen en geïnspireerd raken door de acties die zij deden. En iets doen. En ja, dat komt niet altijd op je pad als het je uitkomt. En in dit geval kwam dat op dat dacht van ja, Boris, ga maar iets doen, jongen. Want nu ben jij eigenlijk aan de beurt. Dus daarom heb ik hiervoor gekozen. En ik vind niet dat de geografische locatie iets moet uitmaken over hoe schrijnend een onschuldig slachtoffer is. Iemand die in Congo overleeft, een onschuldig burgerslachtoffer in Congo. Dat is net zo erg als in Oekraïne. En als dat gebeurt in Afghanistan of in Syrië of in Ethiopië of Soedan, waar dan ook. Maar Oekraïne is wel gewoon een stuk dichterbij Nederland en daardoor een stuk toegankelijker om te kunnen helpen. Nee, ja, een goede daad hoef je niet helemaal te verklaren of iets ergens natuurlijk. Maar die persoonlijke, intrinsieke motivatie, dat is toch iets waar je dan toch je vraag bij hebt van, hè, wat, waarom? Mm-hmm. Maar goed, je ging dat doen. Je ging van Amsterdam naar Kiev. Als je hier dan wegrent, dan mensen supporten je nog natuurlijk. En die rennen misschien een stuk mee. Maar ja, op een gegeven moment dan ren je daar door weer en wind. En dan? Ja, en dan wordt het erg lastig. Ja. Het begin was prachtig. We startten op Amsterdam, op de Dam. En er waren best wel wat mensen, ondanks dat het slecht weer was. En ik was echt best wel zenuwachtig. Want ik wist niet zo goed waar ik me voor... Nou ja, ik wist wel wat ik ging doen. Maar ik had nog nooit zoiets eerder gedaan. Dus ik had geen referentiekader. Nee. En ja, het begin... 50 dagen, 50 kilometer. Dat was het idee. Zonder pauzes, omdat we de drukker op wouden houden. En we vertrokken met 3 man. Dus met Bo en Bram. Het team, ja. En die reden mee in de auto achter mij aan. En mensen mochten meerennen. Dus in het begin waren er ook echt veel mensen die mee gingen rennen. We waren met een stuk of 20 mensen. De politie ging ons de stad uit. Heel tof. Het was echt cool, ja. Het was goed geregeld. En ja, op een gegeven moment kom je in de buurt van Hilversum. En... toen waren er steeds meer mensen die afdruipten. En ja, op een gegeven moment raak je alleen. Dus dat is ook het punt waarop ik dacht... Oké, nu begint een beetje de realisatie. De uitdaging en die start dan echt. Ja, en ik... Ja, het waren hele lange stukken die ik alleen ging rennen. Ik zou zeggen de eerste 2 weken naar Berlijn. Mm-hmm. Want ik heb het opgedeeld in 3 delen. Amsterdam, Berlijn, Warschau, Warschau, Kiev. En dat was eigenlijk om het overzichtelijk voor onszelf te houden. Wel allemaal in 1 keer rennen, maar we dachten we moeten een soort van pinpoints erin. Dat je weet wanneer je in welke periode van je dat je een soort ding hebt om naartoe te werken. Dus ja, we hadden die dingen ook namen gegeven. De eerste was de fun run van Amsterdam naar Berlijn. Nou, dat is niet echt niet zo fun. Ik zag het kaartje voorbij komen. Ja. Ja, en dan van Berlijn naar Warschau was de deep waters. Dus die vonden we eigenlijk, dachten we, daar gaat het zwaarst worden. Want dan heb je die uitzichtloosheid heel erg meespelen. Je bent nog niet over de helft. En het zijn hele uitgestrekte stukken waar je doorheen moet. En het laatste stuk, Road to Victory. 20 dagen van Warschau naar Kiev. Lange road. Ja. Hele lange road. Want in Kiev hebben we alleen maar de snelweg gedaan. Maar daar komen we straks wel. Ja, zeker. Toch, even, want waar slaap je? Waar eet je? Ja, ja, praktisch. We hadden een heel laag budget. Dus we moesten echt een soort Spartaans er doorheen komen. Want we hadden geen geld. We hadden een caravan, die hadden die gesponsord gekregen, die zou daar achterblijven. En daar sliepen we in. Mm-hmm. En we gebruikten mijn auto, die dus, wat je Bram in het begin van de uitzending hoorde zeggen, nog steeds in Kiev staat, want hij is kapot gegaan. Ja. We zijn met OV teruggegaan. Maar daar sliepen wij in. En het mooie was dat we gedurende die rit zoveel mensen hadden die ons wouden helpen naast doneren. En vaak was dat ook door een slaapplek aanbieden. Dus dat was natuurlijk een hele makkelijke manier van mensen om iets te kunnen doen. En zo zijn er nog tig alle andere manieren geweest waarop mensen hebben bijgedragen aan dit project. Op hele creatieve manier ook. Is ook wel leuk om straks iets over te vertellen. Nou, maar laten we dat dan straks doen. En dan even naar het moment gaan wanneer jij dan even doorheen zat. En dan had je iets nodig. Ja. En vaak was dat dan muziek. Muziek of een persoonlijke boodschap. Dat kan ook heel erg goed en hard binnenkomen. Dus ik had... Ik heb geen persoonlijke boodschap voor je, maar ik heb wel muziek voor je. Oké, laten we daarmee beginnen. Is dat... Metallica. Zou ik iets korts over vertellen? Ga je gang. Nou ja, Metallica, ik ben geen persoonlijke fan van Metallica, maar ik vond wel, als ik er echt zwaar in zat en alles zat tegen, dan hielp het bij mij niet om een gevoelig nummer op te zetten. Iets waarin ik meeleefde of een ontspannend nummer. Dan wou ik iets hebben wat mij aanzet. Iets waar ik op af kon reageren. Iets waardoor ik mezelf boos maakte. En Metallica is dan wat je nodig hebt. Bij uitstek. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Yeah. Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Zo, daar zijn we weer. In de nacht van KRO en CRV praten we deze nacht met Boas Krachtwijk, ultrarunner. Vandaar ook het nummer, een passievol nummer. Ja, Boas, jij ging naar Oekraïne om geld op te halen voor gepantserde ambulances. We waren net midden in die reis bezig. Ja. 50 dagen, 51 dagen. Het was eigenlijk 50 en dan die 51ste, die komt er dan nog een soort van bij. Hè? Hoe zat dat? 50 dagen was het naar de poorten van Kiev. En de laatste dag, we kregen zoveel meer bekendheid gedurende de run. Wat prachtig was, omdat dat heel erg bijdroeg aan de donaties die we konden binnenhalen. Mm-hmm. Maar ook dat er steeds meer mensen kwamen opdagen. Dus in Oekraïne waren er mensen die langs de weg stonden. Mensen die hele stukken meerenden. Sommige mensen die echt dagen meerenden, fietsten, achter ons aanreden. Oekraïnse mensen ook. Oekraïnse mensen. En dat was in Duitsland, in Polen, begon dat al steeds wat op te lopen. Mm-hmm. Maar in Oekraïne werd het echt heel bekend. En toen dachten wij, moeten daar iets gaafs mee doen. Dus we hebben een event opgezet op dag 50... dat mensen de laatste 13 mee kunnen rennen naar de finish. Dus op dag 50 kwamen we aan in Kiev. En dan op dag 51 renden we naar de eindbestemming, het Maidan, het Vrijheidsplein. Mm-hmm. Met, ik denk dat er 300 mensen plus meerennen. Dat was echt een geweldige finish. Dat was echt een kers op de taart. En het was ook een beetje de reden waarom we dus 2.500 kilometer hebben gedaan. Want de route was eigenlijk 2.000. Maar we hebben van tevoren besproken van ja, hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen bij dit project betrekken. En dat was om de steden te linken. Dus moesten we Warschau erbij nemen en Berlijn. En daardoor kwamen we eigenlijk in een lusje uit op 2.500. Dus daar komt die extra 500 vandaan. Dat je niet zo rechtstreeks kon. Precies. Ja. En we laten ook af en toe wat foto's zien. Via de webcam mocht je meekijken en wil je zien hoe het eraan toe was. Aan toe ging daar, toen je daar ongeveer aankwam. Want, maar misschien eerst nog even, want je komt aan bij de grens, bij Oekraïne. En lijkt me dat er dan heel veel dingen door je hoofd gaan spelen. Van je komt toch aan in het land waar je eindbestemming zit. Ja. En tegelijkertijd ook een land wat in oorlog is. Wat waren die eerste indrukken? Hoe ging dat? Ja, het is iets waar je al heel lang over nadacht. En ook omdat we ermee bezig waren en er veel voor inleesten en veel voor hoorden. En je bent er natuurlijk oprecht de hele tijd een stapje dichter bij Oekraïne aan het land aan het komen. Het is iets heel anders als de grens overgaan naar Polen of naar Duitsland. Ja. Ook een hele andere grens. Dus veel moeilijker om binnen te komen. En wij komen ook ja als een paar Hollandse toeristen met de caravan aanrijden. Of ja, lopen dus en aanrijden. Dus die mensen die denken, wat doen die gasten hier? Die hebben geen idee dat jullie eraan komen, lijkt me. Nou, of een deel misschien. Wij hebben dus wel een beetje geluk gehad dat we de stad voor, even een naam kwijt, maar in Polen werden we ontvangen door een burgemeester. En die heeft de grens ingelicht en daardoor gezegd van die gasten zijn oké en die doen iets goeds voor Oekraïne. En daardoor hadden we een soort, geen free pass, maar we hoefden niet helemaal achteraan in de rij te staan. Dan kwamen we iets makkelijker die grens over. En ja, dan kom je het land binnen en dan merk je gelijk dat land in oorlog is. Dat vond ik heel absurd. Dus ik dacht dat misschien gaat dat langzamerhand verhevigen als we naar het oosten kwam, wat ook zo was. Maar je merkte al direct toen we binnenkwamen van oké, dit land is in oorlog. Ik kon niet de grens overrennen. Dus dat kleine stukje moesten we in de auto. Dan ben ik 5 kilometer later uit. Dus toen ben ik begonnen met rennen. En daar wachtte een nieuw team op ons. Dus we hebben in Oekraïne het ook anders aangepakt dan in Duitsland, Polen. Eigenlijk vooral met veiligheidsredenen te maken. Dus we hadden beveiliging bij ons. En reed altijd een ambulance mee. We bleven altijd bij elkaar. En echte operaties, zou je het kunnen noemen. Ja, toch wel. Was gewoon logistiek veel meer plannen. Maar ik ben, ja, toen hebben we verzameld allemaal daar op dat punt. Toen ben ik alvast gaan rennen. Mm-hmm. En toen rende ik weg. Ik hoorde overal geweerschoten, mortieren, dingen ontploffen, weet ik veel. En toen dacht ik, wat begint dat hier nu al zo snel? En ik vond het hartstikke, ja, gewoon eng. Ja, tuurlijk. Maar toen bleek later dat we langs dus een trainingsterrein renden en was dat vals alarm. Maar ja, dat kan ook nog, ja. Maar ja, alsnog, dat is ook niet iets wat je in Polen of Duitsland heel snel hoorde. Maar hoe verder, ja, je ziet overal kapotgeschoten gebouwen. Je kan niet door de weilanden heen, want overal liggen mijnen. Je hoort overal de verhalen van mensen die eigenlijk iedereen die ik heb gesproken is direct of indirect slachtoffer van zo'n oorlog. En de eerste nacht waren we in Lviv, een grote stad in het westen. Natuurlijk ook vaak in het nieuws geweest. En toen was het ook gelijk raak dat we echt betrokken raakten in die oorlog. Omdat we moesten onderduiken, werden gebombardeerd. En dat was daar eigenlijk aan de orde van de dag. En het was zo absurd om te zien hoe genormaliseerd het werd door de mensen daar, dat we in een schuilkelder zaten en dat mensen er meer verveeld uitzagen. Het was een soort routine voor hun. En ja, voor jullie was het echt, wat gebeurt hier? Wij dachten, waar zijn we godsnaam beland, man? We zitten hier in een bunker in Lviv. Maar ja, dan zit je tussen allemaal kids en moeders die ook wel bezorgd kijken. Maar zijn er dan momenten geweest, of zijn dat de momenten misschien wel geweest, waarop je dacht, we moeten niet doorgaan. We moeten misschien hier gewoon een punt zetten. We hebben Oekraïne bereikt. En verder is onverantwoordelijk. Of... Nou, het was eigenlijk de hele tijd een mantra in mij. Als het zwaar werd, had ik ook in Duitsland en Polen, dat ik terughaalde gedachten van, ja, waar doe ik dit voor? Mm-hmm. En dat ik daadwerkelijk wist van, elke stap die ik extra zet maakt de kans groter dat we een leven kunnen redden aan de andere kant. En ja, als ik... Ik wist bij mezelf van, het afzien wat ik doe, dat is in principe volledig... dat was het. Ja, als het mij zou lukken om 50 dagen af te zien, dan heeft het Nee, ik ben even kwijt, sorry. Wat voor geur? Het was in ieder geval niet de reden dat je dacht, ik stop. Jij dacht, ik ga door. Oh ja. Ik ging eigenlijk juist, daardoor kreeg ik meer motivatie. Omdat ik zag waarvoor ik het deed. Dus ik zag andere mensen zo lijden waarvan ik van tevoren al wist van, voor die mensen doe ik het. Maar dat wordt een beetje abstract, omdat je ze niet ziet. Mm-hmm. Dus in Duitsland, Polen, kon ik die mensen niet aan de zijkant van de weg of zien onderduiken, of zien afzien, of de verhalen horen. En het kreeg veel meer invulling toen ik in Oekraïne was. Omdat je het echt natuurlijk aan de lijf ondervindt. Ja, en toen dacht ik, oké, dan pak ik dat stuk rennen wel. Want daarmee kan ik mijn steun bijdragen. Ja. Dus ik kreeg daar zelf meer motivatie van. En natuurlijk was het ook heel eng. En we hadden ook afspraken met elkaar gemaakt van, wanneer stoppen we? En er was wel een threshold ergens. Ja, zeker. Ja. En, we praten straks verder, hoor. Maar we moeten zo door naar het nieuws. Ja. Voordat we dat doen, want ik kan me voorstellen dat als mensen luisteren op dit moment, dat ze denken, hoe kan ik helpen? Want er is dus een doel, er is een doelstelling, die is nog niet helemaal gehaald. Heel kort, waar kunnen ze naartoe? Hoe kunnen ze helpen? Mensen kunnen ons vinden op de website Ultra for Ukraine. En dat is voor met een 4. Dus ultra4ukraine.com. Mm-hmm. En via daar kan je doneren. Wij zitten nu op, met alle verschillende rekeningen bij elkaar, op €82.000. We hebben al 2 ambulances gekocht, want ze zijn €30.000 per stuk. Dus we moeten nog 8.000 tot de volgende ambulance. 1 ambulance die kan tot 25 levens per dag redden en is binnen 2 weken inzetbaar. En wij doen het via de Stichting Zeilen van Vrijheid. Die gasten, dat zijn echt professionals. Kan ook via onze Instagram, Ultra for Ukraine. Dan kan ik ook helemaal terugzien hoe de reis is geweest. Ook heel leuk. Dus ja, ik hoop heel erg dat mensen zich aangesproken voelen om een klein beetje te doneren. We zijn niet op zoek naar die grote vis die in één keer een paar duizend kan neerleggen. Maar juist, de power zit hem vooral in kwantiteit. Dus iedereen die €5 kan missen, €2, €1, dat is al super. De kleine beetjes helpen. De kleine beetjes helpen, daar gaat het uiteindelijk om. Duidelijk. En mocht je meer willen weten over deze hele tocht, blijf vooral luisteren, want straks gaan we verder. Maar tot zover het eerste uur van de nacht van Caro en CV, waarin we deze nacht dus hebben gesproken met Boas Krachtwijk over zijn hardlooptocht van 2.500 kilometer naar Kiev, Oekraïne. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van de afgelopen uur hebt geluisterd. Dit alles natuurlijk wel met respect. Misschien vraag je een specifieke vraag aan Boas. Wat heeft hij gezien tijdens de reis? Of ben je benieuwd wat je allemaal nodig hebt als je gaat ultralopen? Mocht je nou een compleet andere vraag hebben, dat kan ook. Stuur hem via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. NPO Radio 1 app of 0800-1121. Tot zo! Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran hielp Hamas al weken van tevoren met het plannen van de aanvallen van eergisteren op Israël. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van hooggeplaatste bronnen binnen onder meer Hamas. Iran geldt als een van de grootste vijanden van Israël. Volgens de Amerikaanse krant gaf Iran maandag tijdens een bijeenkomst in Beirut groen licht voor de aanval vanuit Gaza. Ook in de nacht gaan de gevechten tussen Israël en Hamas door. Israëlische media, waaronder de publieke omroep, melden raketbeschietingen op nederzettingen in de Negev-woestijn. Ook spreekt de omroep over een spervuur richting de stad Ashkelon ten noorden van de Gazastrook. En gisteravond hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen diezelfde Gazastrook bestookt. Daarbij is volgens de luchtmacht een commandokantoor van Hamas vernietigd. En er werd volgens Israël vooral een wijk onder vuur genomen van waaruit veel activiteiten tegen Israël worden uitgevoerd. Ander nieuws. In een woning in Winterswijk zijn een dode man en vrouw aangetroffen. Volgens de Gelderlander is de man een politieagent. Getuigen zeggen tegen de krant dat hij de vrouw van het leven heeft beroofd en vervolgens zichzelf. De politie wil er nog niks over zeggen. In het huis wordt nog altijd onderzoek gedaan. En John van het Schip gaat een technische functie bij Ajax uitvoeren. Dat bevestigt de oud-voetballer van de Amsterdammers na een bericht in het AD. En volgens de krant zal die plaatsnemen in het technisch hart van Ajax, waar ook Klaas-Jan Huntelaar in zit. En van het Schip wil er zelf nog weinig over kwijt. Hij wil eerst de focus leggen op zijn vrouw, die al enige tijd ernstig ziek is. En de laatste baan van het Schip in de voetbalwereld was trainer van het Griekse nationale voetbalelftal. Het weer nog. Lokaal valt nog wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 14 en het kan mistig worden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dinsdag weer eerst mistig, dan geregeld zon, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je luistert naar het tweede uur van de nacht van KRO NCRV. En we spreken met Boas Krachtwijk over hardlopen naar Oekraïne. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, en dat doe ik dus niet alleen. Dat doe ik samen dus met Boas Krachtwijk. Boas, fijn dat je er nog zit. Ja, graag gedaan. Is dit tijdstip een beetje een onbekend tijdstip voor je? Of heb je ook wel eens in de nacht gerend eigenlijk? Ja, we moesten soms wel aanpassen. Omdat het zo warm kon zijn in Polen. Hebben we 2 hittegolven gehad. En dan was het soms handig om inderdaad in de nachten te rennen. Of super vroeg in de ochtend, heel laat in de avond. Dat het net wat koeler is, dat met je meewerkt. Maar hoe we nu zitten, het is 3 uur. Ja. Volgens mij hebben we niet om 3 uur 's nachts gerend. Oké, dus dit is wel even wennen. Ja. Ja, ik ben ook wel eens om 3 uur wakker, maar niet zo vaak in andere deze redenen. Ja. Duidelijk, laten we verder gaan dan. Ja, als je het hebt over hardlopen en als je het hebt over in dit geval ultrarennen, dan komt er toch heel snel bij mij in mijn hoofd een vergelijking op. En ik vroeg me af of je die een beetje ook kan voelen. Een klein fragment. De mentaliteit die je volgens mij nodig hebt als je dit gaat doen, mocht je de film niet kennen, een stukje van Forrest Gump. That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road. And when I got there, I thought maybe I'd run to the end of town. President Carter, suffering from heat exhaustion, fell into the arms of... And when I got there, I thought maybe I'd just run across Greenbow County. And I figured since I run this far, maybe I'd just run across the great state of Alabama. And that's what I did. I ran clear across Alabama. For no particular reason, I just kept on going. I ran clear of the ocean. And when I got there, I figured since I'd gone this far, I might as well turn around, just keep on going. When I got to another ocean, I figured since I'd gone this far, I might as well just turn back, keep right on going. When I got tired, I slept. When I got hungry, I ate. When I had to go, you know, I went. And so you just ran. Is dat een beetje de mentaliteit die je maar moet hebben? Gewoon gaan, gaan, gaan, gaan, gaan? Eigenlijk wel. Ja, je moet gewoon door blijven gaan, want dan weet je dat het eerder afgelopen is. En ja, Forrest Gump kan het heel lichtig brengen. En sommige mensen gingen mij Forrest Gump noemen. Omdat ja, en later zag ik dat terug. Want als je Forrest Gump op Google intikt, dan krijg je een foto van hij liep altijd in een soort capeje. En heeft een helemaal baard en zo. En de eerste 2 weken hadden wij zoveel regen dat ik had een capeje van iemand gekregen. En het was precies zo'nzelfde capeje. Dus ik zag later een foto van mezelf. Dacht ik, oh ja, ik zie nou wel een beetje wat mensen daarmee bedoelen. Maar ja, het klopt wel. Ja, je moet gewoon door blijven rennen. Mijn leven werd heel simpel. Ik hoefde alleen maar te slapen, te rennen en inderdaad af en toe naar de wc. En er moest eten in. En zorgen dat je niet ziek wordt, lijkt me. Oh ja, ook heel belangrijk. Ja, dat waren ook obstakels en een beetje risicodingen. Maar dat ging vrij goed. En je vertelde in het eerste uur dat sommige ultra-renners soms wel eens beginnen met rennen. En dan aan het einde van hun tocht hebben ze opeens een baard. Nu heb jij een kleine 5 o'clock shadow. Heb jij dat bijgewerkt? Of? Halverwege heb ik alles eraf gehaald omdat het zo warm was. Dus dan dacht ik, als ik alles afscheer, dan heb ik iets meer... Iets meer verkoeling. Maar ik heb dat niet laten bijgroeien. Dit is gewoon van hoe ik het altijd een beetje draag. We hadden het er net ook nog over dat muziek jouw dingen... soms motivatie kan geven, juist als het even zwaar is. Ja. En toen zei je vlak voordat we met elkaar instarten... maar er was nog iets anders wat me ook motivatie gaf. Wat was dat? Ja, ik had een aantal persoonlijke brieven meegekregen van geliefdes. Van ouders, van mijn vriendin... En dat waren echt energiebommetjes. Dus gedurende heel die run, 50 dagen, elke dag 50 kilometer, zo uitzichtloos. En af en toe dan raakte je helemaal van de leg. En als ik er dan echt diep in zat, dan kon ik zo'n brief openmaken. En dan gaf dat zo'n energie terug. En ook motivatie om weer door te rennen. En weten dat het ooit een keer zou gaan ophouden. Mm-hmm. Dus dat naast muziek was ook een heel goed middel om door te kunnen gaan. Mooi. Ik zei het aan het einde van het vorige uur, maar laat ik het nog een keer herhalen. Je kan vragen sturen via de NPO Radio 1-app of bellen via 0800-1121. En mocht het nog steeds niet duidelijk zijn, dan voor deze keer. Misschien heb je een vraag, stel hem dan vooral via de app. Het kan echt overal. Stel je vraag of bellen kan ook. Stel je vraag. Ja, duidelijk. Je kwam op een gegeven moment in Oekraïne aan. Hoe verschilde dat wat betreft andere dingen? Wat betreft slapen, eten, rennen? Want dat moet ook anders gaan, lijkt me. Ja, het stukje Oekraïne was heel anders ingericht dan alle andere landen. We hadden natuurlijk veiligheidsmaatregelen waar we rekening mee moesten houden. Dus we bleven als clubje altijd bij elkaar. Waardoor als er iets aan de hand was, we direct weg konden. Het was volledig gepland. Elke overnachting sliepen we super dichtbij of in een schuilkelder. Ja. En we stonden gewoon altijd op scherp voor het geval er iets misging. Ja, ga je door. Ja. Dus wat was de vraag ook alweer verder? Ja, ik hoor ook een piep de hele tijd. Dus laten we eerst even anders naar een plaat gaan. Fixen we die piep. Ja, en dan kunnen we door. Want je hebt een Oekraïense plaat staan. Ja, klopt. Dit is een Oekraïens nummer. Een prachtig nummer. Heb ik ook in Oekraïne veel afgespeeld. Ik zeg, gooi hem erin. Ja, mooi. Затікаю у бігах, де жиється. CRV. Ja, in de nacht van Karel en CV praat ik met Boas Krachtwijk over zijn hardlooptocht naar Oekraïne. Nou, laten we hopen dat de microfoon weer helemaal werkt. Je kan je vraag sturen via de NPO Radio 1 app of bellen via 0800-1121. NPO Radio 1 app of 0800-1121. Zo doet Kjell dat bijvoorbeeld. Die zegt, goedemorgen, hoe deden jullie dat financieel? Want als je 50 dagen hardloopt, heb je 50 dagen geen inkomsten, alle drie. Hoe ging dat? Ja, dit was een grote uitdaging voor ons. En wij moesten daarvoor op zoek naar sponsoren. We hebben uiteindelijk een aantal sponsors gevonden. Hoka, The New School en Stichting HL, ja. Upfront Voeding. Mm-hmm. Nou, daarmee uiteindelijk kwamen we uit op het bedrag waarmee we... We hadden drie verschillende begrotingen gemaakt. En de goedkoopste was 8.000. En we kwamen uit op 8.100. Dus daarmee konden we het net halen. Dat hadden we uitgerekend inderdaad op benzine, op eten, op misschien problemen die we onderweg zouden tegenkomen. Medische ook spullen. Echt sober. Dus ja, we moesten op alles gaan besparen. Maar wat enorm met ons meewerkte, en zo hadden we het niet verwacht, is dat we zoveel support kregen gedurende dat we dieper in die run kwamen. Dus op een gegeven moment hoeft het woord Oekraïne maar te noemen. Ook omdat het onderwerp natuurlijk steeds aanweziger wordt naarmate je meer naar het oosten trekt. Ja. En dan wouden mensen helpen. Dus overnachtingen werden op een gegeven moment allemaal gratis. Terwijl we accommodatie hadden begroot op €30 per nacht. Iedereen gaf ons gratis accommodatie. Eten kregen we heel veel van mensen. Mensen die een sportmassage wouden geven aan het eind van de dag. Op allemaal verschillende manieren. Dus uiteindelijk hebben we nog €1000... over, maar de auto staat er nog. Dus die moeten we nog proberen terug te krijgen. En dan is het project echt afgerond. Ja, want de auto staat er nog. En je vertelde, de caravan waarmee jullie gingen, die moest daar blijven. Hè? Dat was de bedoeling. Ja, de caravan die we meenamen, waar we in sliepen, die hebben we daar achtergelaten. Die was van tevoren gedoneerd door de stichting. Mm-hmm. En die wordt nu gebruikt door een medisch team. Dus zo is de cirkel eigenlijk weer rond. En hoe reageerden die mensen in Oekraïne? Want je vertelde ook dat toen je bij de grens kwam, dat sommige mensen dachten... Wat komt hij precies doen? Ook al wist het een beetje door de burgemeester. Ja. Maar hoe reageerden die mensen die daar toch woonden en gewoon leven in Oekraïne? Heel positief. Op het begin, we werden steeds bekender naarmate we verder in Oekraïne kwamen. Op een gegeven moment leek het alsof iedereen ons kende. En we kwamen ook door heel veel kleine dorpjes. Het zijn dorpjes van 1500 mensen. En daar werden we echt ontvangen als rocksterren. Maar ook mensen die zo blij en emotioneel waren. Omdat het gevoel dat ik vaak kreeg is dat zij zich vergeten voelden. Dat ze wel hoorden dat er hulp was, alleen dat ze het niet zagen. Nee. Er zijn ook geen mensen die helemaal altijd maar met alle technieken zijn meegegaan en een smartphone ze hebben en weet ik veel wat. En overal het nieuws 24/7 voorgeschoten dat krijgen. Dat is zo abstract eigenlijk. Ja, en dan zien ze in één keer een jongen waarvan ze al wat hadden gehoord met een ambulance achter zich aan, wetende dat hij onderweg is naar Kiev, geld ophalen voor Oekraïne. Dus vaak projecteerden die mensen al hun verdriet wat ze in dat hele jaar, anderhalf jaar hadden opgebouwd, projecteerde ze in hoop op ons. Dus wij kregen daar ook heel veel motivatie. Het was een soort wisselwerking van energie. Dat ik dacht, oké, hier doe ik het voor. En voor die mensen was het iets van, wow, die jongen die komt ons hier helpen. Of deze clubgasten. Dus het was echt super mooie mensen die ons huilend ontvingen. En grote groepen die met ons meerenden. Hardloopclubjes die waar we konden aanschuiven. Ja. Wat deed dat ook met je persoonlijk? Want ik kan me voorstellen dat het ook echt ontroerend is om te zien. Ja, dat was voor mij ook heel bijzonder om mee te maken. En op dat moment zat ik al zo diep in die run dat heel mijn emoties was al één grote achtbaan. Mm-hmm. En toen dacht ik al van ja, kijk, hier doe ik het voor. Dit zijn de mensen die hulp nodig hebben. Dat zie je ook echt dat ze hulp nodig hebben. Dat hoeven ze niet eens te bewijzen. Je ziet het door de gebouwen die kapot zijn, door de verhalen die je hoort, door het leed. Mensen die zwaar getraumatiseerd zijn. Dus voor mij motiveerde dat. Dat maakte de gedachte nog tastbaarder. Dat ik dacht, ja, hier doe ik het dus voor. Iemand anders die stuurt nog, waar kan je nou doneren als je wilt doneren? Ja, dat vind ik altijd leuk om te delen. Dat kan op onze website ultra4ukraine.com. En dan spel je voor als het cijfer 4. En dan kan je via daar op de Donate Now button klikken. En dan kun je op onze GoFundMe pagina. Dat kan ook via de Instagram ultra4ukraine. En zit er nou nog uiteindelijk, want 90.000 euro, dat is de doelstelling. Alles wat daar overheen gaat? Dat is allemaal extra voor de ambulance. Dus per 30.000 euro hebben we een ambulance. We hebben er al 2 gekocht, die zijn op dit moment al operationeel. We hebben al, heb ze ook gezien ook daar eigenlijk? We hebben ze afgeleverd, ja. Dus die kwamen toen we in Warschau, was de eerste binnen. Die kwam toen aanrijden en toen hebben die is toen doorgegaan naar Kiev. En toen we in Lviv waren, toen kwam de tweede. Dus we hebben de 2 hebben we al afgeleverd aan de teams die ze gebruiken. Mm-hmm. En de derde, kijk, 1 ambulance is 20.000 euro. Maar om hem helemaal operationeel te krijgen en op locatie komt je uit op 30.000 euro. Dus de derde, die is er al wel, staat bij de stichting. En we zijn nog bezig om het geld te verzamelen om hem ook echt operationeel aan het front te krijgen. We missen nog 8.000 euro. Dat is veel geld, maar als we allemaal een klein bedrag kunnen missen, dan is het haalbaar. Ja, en het zijn die kleine dingetjes waar jullie het eigenlijk voor doen, hè? Dat vind ik wel mooi aan het initiatief. Ja, en dat gaf ook een hele grote groep mensen een houvast hoe zij konden helpen. Wij zijn niet op zoek naar iemand die honderden euro's kan missen. We hebben het eigenlijk uitgerekend. 1 ambulance is dus 30.000 euro. Dan kom je uit op, die kan tot 25 levens per dag redden. Dat betekent dat je voor 3,29 euro, een donatie van 3,29 euro, kan je een leven per jaar redden. Dat is natuurlijk de kosten van een kop koffie. Of ja, inmiddels niet eens eigenlijk voor ons. Ja, nou, je ligt aan welke dus ja, daarmee kun je mensen relativeren van wat je eigenlijk met dit bedrag kan doen. En het project is 100% non-profit. Niemand verdient hier 1 stuiver aan. Dat is ook nooit de intentie geweest. Er zijn geen commissies, geen dubbele rekeningen. Allemaal niet van dat soort dingen. Dus alles gaat naar die ambulances. Dus het is echt ga je nog terug eigenlijk? Naar mijn auto, die staat er nu dus ja, nog steeds. Daarvoor moet je dan terug. Maar ga je nog terug om te zien wat er is veranderd in die omgeving? Ik heb nog geen concrete plannen, maar ik heb wel heel veel mensen gesproken nu en ook echt hele mooie toch al vriendschappen opgebouwd. En ook veel mensen beloofd van ja, als de vrede er is, dan gaan we nog een victory run organiseren. Doe mee met de marathon van Kiev. Dat soort dingen. Ja, daar kan ik natuurlijk geen nee op zeggen. Nee, dat is tuurlijk. Zo tof. Maar voor nu, kijk, ik voelde me daar niet veilig. Het is ik kan niet, om te helpen kan ik mensen aanraden, ga er naartoe. Maar anders niet. Het is gewoon onveilig. En ik wou er ook graag weg. En ik was blij toen ik er eenmaal weg was. Want de terugreis was best wel een klus om daar überhaupt weg te komen. We zijn met OV teruggegaan. Dus ik sta niet te springen om daar opnieuw weer heen te gaan. Wat een dubbel gevoel is dat ook eigenlijk. Dat je er zo lang naartoe werkt om er te zijn. En je wilt dan eigenlijk ook graag weg. Want het is gewoon een onveilige situatie. Ja, ik wou zo snel mogelijk weg. Ja. Ja, ik had niet de intentie om langer te blijven. Wij zijn niet gelijk naar huis gegaan bij de finish. En dat kwam eigenlijk doordat we nog vele goede mediamomenten kregen. Waarmee we goed dus donaties konden ophalen. Want het doel was niet zozeer dat 1 jongen 2.500 kilometer rent. Het doel was dat we zoveel mogelijk geld konden ophalen. En het rennen was een middel daarvoor. Yes. Dus toen wij aankwamen en gefinished waren, toen hadden we nog een aantal dagen dat we goede mediamomenten en talkshows konden bijwonen om dus nog meer geld te kunnen ophalen. Mm-hmm. Het heeft wat langer gebleven, maar dat was voor mij best wel lastig, want ik was zo moe van heel die tocht dat ik daar niet heel veel sociale energie meer voor had. En ik wou gewoon graag weg, want elke nacht waren er bomalarms. Elke nacht moesten we in de schuilkelders. En ja, voor mij, als een jongen die opgegroeid is in een land in vrede, is gewoon niet relaxed. En als je woont in Amsterdam, dan krijg je geen bommeldingen. Nee, voor niemand is dat relaxed. Ja. Maar het is ook gewoon eng. Dus ik vond het ook niet fijn om daar te zijn. Ik was blij dat ik er weer uit was. Elise, die vraagt zich af, die zegt, goeienacht. Ik val midden in het gesprek, maar heb je mensen in Oekraïne gesproken die familie op dit moment in Nederland hebben wonen? En hoe reageerden zij? Ik heb geen directe verhaal gehad van mensen die familie hebben wonen in Nederland. Ik heb wel hele positieve reacties gekregen over dat mensen zo blij zijn met de Nederlandse hulp. Mm-hmm. En ook met de Duitse hulp. Ook heb ik ook vaak terug horen komen. We zijn in een rehabilitatiecentrum geweest in Lviv. Waarbij, wat houdt dat in? Nou, dat zijn alle slachtoffers van de oorlog, van jong tot oud, die worden daar geholpen. En dan hebben we daar een rondleiding gekregen. Dan heb je 4000 bedden. Het heet Unbroken. Daar zag ik ook apparatuur staan wat gesponsord was door Nederlandse stichtingen. Dus daarom kwam ik er nu in één keer op. Op die manier. Maar goed, dat gaf ik een heel veel duidelijker beeld van hoe zien die slachtoffers uit. Ik dacht, dat zijn allemaal soldaten die aan stukken zijn geschoten. Om het maar even heel bruut te zeggen. Heel bruut, ja. Maar dat was niet zo. Ik liep daar rond en ik zag kinderklasjes van een groepje van 20 kindjes tussen de 6 en 12. Die allemaal met een prothese moesten leren omgaan. Met een verbrand gezicht. En van de ouders er huilend naast stonden. Het is echt afschuwelijk om een beeld te krijgen van wie nou echt het slachtoffer zijn. Je leest in de krant en op het nieuws hoor je in één keer 150 slachtoffers ergens of zoveel doden. Maar wie zijn die slachtoffers? En als je dan in zo'n ziekenhuis staat, dan zie je, oh, dat is dus een 6-jarig kindje die opnieuw moet leren lopen straks. Die de rest van zijn leven met nieuwe kunstbenen zit. En het is zo klus ook om dat recht te krijgen. En omdat, want bijvoorbeeld één prothese ontwerpen en installeren voor iemand van 6 tot de rest van haar leven. Want het moet telkens met het goede moet dat opnieuw worden geïnstalleerd. Ja. Dat gaat tussen de 1,5 miljoen en 2,5 miljoen. En dat is dus voor dus één prothese. En dus het werd steeds zichtbaarder voor mij van tot hoe diep geworteld en hoe lang nog het revalidatieproces is voor dat land. Om weer gewoon op de benen te komen. En ja, de slachtoffers krijgen echt een gezicht natuurlijk. Dat ja. Mark die vraagt, heb je de ambulance in actie gezien? Ik ben zelf niet aan het front geweest waar de ambulances operationeel zijn. Dus wat dat betreft ben ik er niet fysiek bij geweest. Maar ik heb wel veel beeldmateriaal doorgestuurd gekregen van de ambulances die bezig zijn. En dus nu elke dag mensen redden. En ik heb ze dus in Kiev afgegeven samen met het team aan het team wat ze gaat gebruiken. Het personeel, zeg maar dan. Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, het personeel wat die ambulance gaat gebruiken. Het SOF-team. Special Operation Forces. Juist. Maar ja, dus antwoord op de vraag. De ambulances zijn operationeel in de Donbass. En daar zijn wij niet geweest. Ook omdat wij onze tocht stopten in Kiev. En het is daar gewoon heel erg gevaarlijk. Dus daar zijn we niet naartoe gegaan. Blijf vooral deze vragen sturen. Want Boas zit hier toch om ze te beantwoorden. Ja. En wij krijgen een beter inkijkje in hoe dat voor jou was. Zo vraagt Tim, ben je van plan om nog zo'n run te doen? Ik denk niet specifiek naar Oekraïne, maar gewoon in zijn algemeenheid. Nou, wat ik wel heel mooi vond van deze run is dat het heel veel mensen verbond. En dat gaf mij ook energie. Een bonus waar ik helemaal geen rekening mee had gehouden was dat we ook reacties kregen van mensen die op andere manieren zich gesupport voelden door deze run. Ik kan me nog herinneren dat er een meisje was die stuurde berichtjes en die was zelf hartstikke depressief en verslaafd. Die dat, hier in Nederland woont. Ja. Had niks met Oekraïne, had niks met hardlopen. Maar die kreeg op een of andere manier wel elke dag weer een soort van. Want wij posten elke dag filmpjes van hoe ik weer zo'n dag begon. En dan ging Bo, de cameraman, dat filmen en vragen aan mij stellen. En zij volgde dat elke dag. En zij kreeg daar weer hoop van de energie om haar dag weer aan te vechten met haar obstakels. En ik vond dat gewoon tof. Dat positief bijeffect eigenlijk. Ja, dat was een bonus waar ik toch niet echt rekening mee had gehouden. En mensen die begonnen in één keer met sporten. Die stuurden berichten van, ja, ik heb lang niet gesport, maar ik ben hier weer begonnen met sporten. Ik vond dat hele toffe dingen. Maar heel specifiek om nog een keer voor zo'n klus als deze in te schrijven, voorlopig niet. Oké. Okay. Maar ik zit toch gewoon in het revalidatieproces. Ja, want hoe lang duurt dat eigenlijk? Je bent nu een maand terug. Ja. Voel je alweer helemaal de oude Boas? Of is het Nee, dat duurt echt heel erg lang. Fysiek, mentaal of is het allebei? Fysiek duurde het ongeveer 2,5 week. Ik kreeg tegen het einde aan een moeilijke combinatie, omdat ik niet meer kon slapen. Dus je kreeg dan de slaapdeprivatie en daardoor kan je niet herstellen, waardoor de run daarna nog langer duurt. Dus dan wordt het een aaneenschakeling van dagen. En mijn zwakke punt was angst, want dat triggerde bij mij angst, waardoor ik paniek kreeg. En angst is dan niet zo'n probleem, want dat kan nog een fear or flight gevoel krijgen, dus ik kan er energie van krijgen, maar paniek verlamde mij helemaal. En dus tegen het einde aan werd dat steeds, dat kwam steeds terug bij mij, waardoor de runs moeilijker werden. En nou ja, het slapen inmiddels is, dat lukt nu weer. Ik kon niet, mensen zullen waarschijnlijk vragen van, ja, waarom kan je niet slapen als je zoveel rent? Je bent natuurlijk hartstikke moe. Maar dat lag bij mij aan omdat ik heel veel kramp had en restless legs. Dat is ook een bekend fenomeen. Dus dan lig je in je bed in de nacht en dan heb je heel de dag een hoge hartslag gehad en je bent de hele dag aan het rennen en mijn benen die waren zo onder spanning en ik had zoveel gewicht verloren dat ik op mijn botten echt lag. Dus daardoor kon ik niet slapen en lag ik heel de nacht te rollen en wakker. En ja, dat maakt gewoon alles moeilijker daarna. En dat bleef nog wel even doorgaan toen ik thuis kwam. Dus nu sinds anderhalf week kan ik weer een beetje lange nachten maken, waardoor het herstel veel sneller gaat. Ik ben weer 4 kilo aangekomen. Ik ben gedurende heel de tocht 20 kilo afgevallen. Net zeggen, hoeveel ben je dan afgevallen? Ja, 20 kilo op het diepste punt. En dan hou ik echt, want ik ben nog niet echt volle. En ik ben 1,90 lang, dus dat... Ja, bijna onder het 1% vetpercentage. Het was echt heel erg... Want als ik je nu zo zie, denk ik, nou prima, gewoon atletische bouw, maar... Ja, ik heb echt afgelopen maand niks anders gedaan dan geslapen en gegeten. Dat is echt alleen maar eten. En proberen dus zoveel mogelijk te slapen. En ook hazenslaapjes te doen tussendoor. Ik ga komende week weer beginnen met werken. Dus we zijn een maand wel verder en nu lukt dat wel weer. Maar ja, het herstel is best wel lang. En dat is dan alleen het fysieke gedeelte, mentaal... Is het ook zo dat je 50 dagen lang allemaal stofjes gebruikt als... ik ben geen dokter, dus niet op naam, maar je bent de hele tijd met endorfine bezig, adrenaline, serotonine en dat is ook helemaal op. En dat moet nu bijgetankt worden. Dus ik zat er nou ook wel in een soort dip, dat ik even dacht van, ik was dan weer thuis en ik had elke dag een missie. Ik moest elke dag 50 kilometer rennen. Nou, dat is vrij behapbaar. Nu kwam ik thuis en moest ik elke ochtend... Ik wist niet zo goed. Ik moest gewoon herstellen, slapen en wachten dat ik me weer wat beter voelde. Totdat ik op een punt kwam waarbij ik weer genoeg sterk was om te werken. Ja, ben je wel direct weer gaan sporten ook toen je thuis kwam? Of direct, maar sport je al wel weer? Of is dat iets wat je nu eigenlijk niet doet de afgelopen tijd? Ik heb in het begin afgebouwd. Afgebouwd? Ja, omdat in één keer raad ik al stoppen, dan werd me echt afgeraden. Okay. Dus ik ben... Dus ik deed 350 per week. Toen ben ik dat in de eerste week gaan afbouwen naar... volgens mij 150 of 200 in de week. Kilometer hebben we het over. Ja, is nog steeds erg veel. Maar ja. Het is heel raar. Maar op een gegeven moment raakte ik in een soort balans dat wel lukte. 350 per week. En mijn lichaam was er gewend aan. Dus als je dan 150 doet, dan voelt het voor je lichaam meer als een meevaller. En nu langzamerhand, ja, nu loop ik meestal nog 10 per dag even om toch wel ermee bezig te blijven. En probeer ook natuurlijk veel gewicht aan te komen. Dus nu wordt wat minder rende ook belangrijk. En het afbouwen is langzamerhand ook wel een beetje afgerond. Maar nu wil ik ook gewoon voor de lol weer hardlopen. En niet alleen maar voor dit project. Juist, weer die boost terugkrijgen voor de lol. Ja. Ik vind het in ieder geval heel mooi wat je hebt gedaan. Maar we zitten alweer aan het einde van het programma. Toch nog maar dan één keer voor de laatste keer, want je vindt het ook leuk om te zeggen. Waar kunnen ze naartoe? Website is ultraforukraine.com. Of op onze Instagram ultraforukraine. Voorschrijf je als een 4. We zitten op 82.000 euro. We hebben nog 8.000 euro nodig voor de derde ambulance. Die kan tot 25 levens per dag redden. En die is binnen 2 weken inzetbaar. En dat doen we met samenwerking van Zeilen van Vrijheid. En laat je het ons weten als jullie het hebben gehaald. Absoluut. Oké, top. Je laatste plaat dan. Een plaat die wel lekker is voor in de nacht. Crosby, Still, Nash & Young. Ja, en ook een hele typerende titel. Find the Cost of Freedom. Gewoon doen? Ja, geen maar. Tot zover de eerste anderhalf uur van de nacht van Karo NCV met Boas Krachtwijk. Dankjewel voor je komst trouwens. Ja, heel erg bedankt.

maar ook bij de hele gemeenschap. Ik ben niet toevallig getrouwd met die sultans, iemand van de sultansfamilie. Ja, en ze zoeken het maar uit. Nee, ik voel mij nu verplicht om de familie van mijn vrouw te helpen. Ik denk dat dit een van de taken is in mijn leven, misschien een beetje overdreven godsdienstig gezien, om die mensen te helpen. En ik zie gewoon hoe dankbaar ze zijn. En ja, ik breng een stukje van de ziel van Bandje Massi terug. De Mangleman is een vrijheidsstrijder, een symbool. En zijn hoofd moet terug. Donald vindt het belangrijk dat Nederland helpt met het vinden van het hoofd. Dat wij helpen met het vinden van het hoofd. En we kunnen ook laten zien aan het Indonesische volk dat de Hollandse regering nog steeds beschouwt als de ex-kolonisator. Dat we die haatgevoelens ook een beetje kunnen weghalen door iets goeds te doen. En natuurlijk is het moeilijk. En natuurlijk zal Holland daar niet 1, 2, 3 op mee willen werken. Maar het is voor de Hollandse regering natuurlijk ook een ver van de bed show. We krijgen weer allerlei dingen over ons heen. Daar zitten we niet op te wachten. Maar toch vind ik dat we mee door moeten gaan. Op een gegeven moment langzaam en zeker naar elkaar toe groeien. Dus stel dat Willem van Oranje, dat hij ergens vermoord is en ze hebben zijn lijk nog niet kunnen vinden. En iemand ontdekt op een gegeven moment Willem van Oranje. We weten nu waar zijn lijk is en ze gaan hem onderzoeken met DNA. En het wordt bewezen, het is Willem van Oranje. Alleen, voordat het hoofd terug kan worden gebracht, moet het eerst gevonden worden. Waar begin je met het zoeken naar een hoofd? Ik bedoel, ik ben wel vaker iets kwijt. Mijn sleutels, de laatste versie van een artikel, of mijn linker sok. Maar een hoofd? Hoe zoek je een hoofd? Hoe zoekt Donald een hoofd? Op die papieren waar ik netjes alles op heb geschreven, waar ik alles gevoeld heb, ben ik kwijtgeraakt. Moet ergens in mijn kilo's documentatie liggen. Ik weet niet meer precies waar ik wat allemaal gevonden heb. Want ik ben niet zo'n iemand die schrijft, oh, nu heb ik deze regel gevonden. Bladzij zoveel van die en die website. Donald kon ons dus niet meer precies vertellen hoe of waarom hij het weet. Iets met een artikel op een nieuwswebsite uit Borneo. Iets met een beroemde schrijver. Op een gegeven moment, toen heb ik ook uit Japan een paar keer contact mee gehad. En toen heb ik ook gezegd, dat ding ben je dat ook tegengekomen. Iets met een voorgevoel ook. Hoe hij het ook weet, hij weet het zeker. U denkt dat het hoofd in Leiden ligt, toch? Ja, ik weet het wel zeker. Ik weet het gewoon. Het is gewoon gevoel. In Leiden. Nog geen 40 kilometer van zijn huis. Leiden, de stad van de wetenschap en van de oudste universiteit van Nederland. Daar ligt het hoofd dat al ruim 150 jaar zoek is. Althans, dat denkt Donald. Zo dichtbij. Zo ogenschijnlijk bereikbaar. En toch lukt het hem niet. Donald zit vol van vermoedens. Maar echte antwoorden kan hij niet krijgen. Toen dacht ik van ja, die journalisten die zijn van goed hout gesneden om misschien details te weten te komen die ik niet te weten kan komen. En toen heb ik me met u in contact gesteld. Met mij dus. Omdat hij toevallig een artikel van me las over de tienduizenden lichaamsdelen uit de koloniën die nog altijd in Nederlandse musea liggen. Daarom stuurde hij een extreem belangrijk berichtje. Daarom zijn we nu hier. Ja, en tot nu toe is mijn hoop weer een beetje opgebloeid. Kijk, het is zo in het leven. Ja, het is misschien een beetje vreed voor mij om dat te zeggen, maar zoek en gij zult vinden. Daar geloof ik heel sterk in. Ik geloof dat onze lieve Heer daar ook een potie aan kan meewerken. En als je met iets bezig bent op een manier je bent oprecht en je wil niet alleen maar scoren in de media, maar je wil iets doen wat goed is, dan denk ik dat in het leven het zogenaamde toeval eraan mee kan werken, dat je datgene vindt wat je kan vinden. Het zogenaamde toeval dat deze koningshuizenliefhebber met een prinses deed trouwen? Het zogenaamde toeval dat hem wees op het hoofd dat zijn schoonfamilie al 150 jaar kwijt is? En het zogenaamde toeval dat dat hoofd in Leiden zou liggen, op nog geen 40 kilometer van zijn huis. Dus ja, ik hoop dat hij ontzettend veel succes zal hebben. Ik heb wel vertrouwen dat er iets goeds uit zal komen. Ja, ik denk het wel. Zijn we nou op missie gestuurd? Zo subtiel? Zijn wij onderdeel van dit verhaal over een verloren hoofd van een volksheld? Een verhaal vol toevalligheden dat op het eerste oog niet al te sterke aanwijzingen heeft? Misschien was het de vriendelijke lach van Donald of van zijn vrouw. Misschien was het de warmte in de kamer. Misschien waren het de noedelsoepjes die we meekregen voor onderweg. Of de sprookjeswoorden, sultans, prinsessen en strijders en tik, tik, tik. Maar we zeggen dat we ons best gaan doen. We zeggen dat we gaan helpen. Maar hoe? Nee, oké, okay, bedankt. We gaan ons best doen. Ja. We weten niet waar het eindigt. We gaan kijken. U heeft... Thank you, Alex. You come in here and then hear what we... Welwillendheid laten blijken, dat is... Ja, we zijn wel heel blij. Nice pleasure. Ja, gelukkig heeft Donald nog één toevalligheid voor ons bewaard. Een toevalligheid in de vorm van een oude schoolvriend. Iemand die meer weet en met wie wij contact kunnen zoeken. Hoe de wereld weer bij elkaar komt. Ja, ze zeggen wel eens, de wereld is klein. Dat je schoolvriend waar je elke dag mee speelde, dat die... Ja, hij wou er niet veel over kwijt. En toen zei hij alleen maar, ja, wees er voorzichtig mee, want dit is politiek heel gevoelig. En ze zullen niet graag een beetje mee willen werken. Er was eens een jongen. Een doodgewone jongen uit een doodgewoon land, op zoek naar bijzondere verhalen van vreemde vorsten. Tijdens deze zoektocht, op een groot en tropisch eiland ver weg van huis, ontmoette hij een prinses. Een kleindochter van een sultan. Ze praten en praten, de dag had uren te kort. En de prinses vertelde dat zij en haar naasten al heel erg lang iets belangrijks kwijt waren. De jongen hield heel veel van haar en ging dus op zoek. Hij zocht en zocht en ontdekte dat dat wat ze op het eiland zochten heel dicht bij hem bleek te liggen. Maar hij leerde ook hoe fysiek dichtbij alsnog te ver kan zijn. Je hoorde een aflevering van de podcast Het Verloren Hoofd. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Snel door met muziek. Mocht je zin hebben en behoefte hebben aan een wat lekkere plaat om weg te dromen op deze mooie maandagmorgen, dan is dit misschien wel perfect voor jou. Van Morrison, Meet Me in the Indian Summer. Don't you know how much I love you? Don't you know how much I care? It's beyond my comprehension, 'cause I loved you on the square. It's not bound by any definition. Hell isn't written in the stars. It's not limited like Saturn. It isn't ruled by Mercury or Mars. Oh, won't you meet me in the Indian summer? Where we go walking down by the weeping willow tree. Oh, won't you meet me in the Indian summer? We'll go walking to eternity. It's not modeled by convention. It isn't worship like the sun. It's not like it up to any other. And it will never come undone. Thank you. summer. We go walking by the weeping willow tree. On to meet me late in the Indian summer. Going on walking to eternity. Indian summer, way before those chilling winds do blow. Won't you meet me in the Indian summer? Take me way back to what I know. One more time. Where won't you meet me in the Indian summer? Way go walking by the weeping willow tree. We'll go walking to eternity. Oh. Ja, ik zei het. Perfecte plaats voor deze maandagmorgen. Zoals altijd zijn bij mij in de studio twee studenten van de Caro NCV Radioschool die ons meenemen in wat er deze dag of wat er deze nacht misschien wel is gebeurd. En vandaag zijn dat Jelle en Isabelle. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat hebben jullie te vertellen? Nou, de farao's begonnen er al mee in het oude Egypte. En vandaag de dag gebruiken we het nog steeds. Het is vandaag namelijk Internationale Postdag. De hele week door, nou ja, nu inmiddels 5 dagen... brengen we vandaag de dag de post rond. Ik zou zeggen, fijnste van de week. Waarom is dat, Dirk? Omdat er geen post is op zondag. Inderdaad, Harry. Geen post op zondag. Ja, en al bijna 10 jaar wordt er ook op maandag dus geen post meer bezorgd. De post gaat dus al eeuwenlang terug. Al sinds 2400 voor Christus wordt er gebruik gemaakt van koeriers die boodschappen verspreiden. In de 6e eeuw ontwikkelden de postsystemen zich in het Perzische Rijk. Hier werden poststations gebouwd waar koeriers hun uitgeputte paard konden inruilen voor een uitgerust paard, zodat ze heel snel weer door konden gaan. Ja. Oké, ik denk dat we het snappen. Nou, eind de 18e eeuw zorgde Napoleon Bonaparte ervoor dat er een landelijk postsysteem kwam in Nederland. Voor die tijd was post eigenlijk alleen een plaatselijk iets. Bezorgers moesten eerst dan nog de post verspreiden. Maar toen eenmaal de stoomtrein kwam, zorgde ervoor dat de post door heel Nederland verspreid kon worden. Ja, en nadat in het begin van de 20e eeuw de meeste mensen leerden lezen en schrijven, kwam alles ineens in een stroomversnelling. Plots was er een hele nieuwe manier om je familie en vrienden nieuws te sturen, of misschien wel om je liefde aan iemand te verklaren via een liefdesbrief. Ja, je kent het geluid misschien wel. In de jaren 80 dreigde het einde van de post toen de faxmachine zijn intrede deed in de wereld. En ook na de introductie van de e-mail leek het gedaan. En hoewel de geschreven brieven minder werden, steeg de pakketpost. En nu, 40 jaar later, is de faxmachine uit de beeld en worden er per dag nog 8 miljoen stukken post bezorgd. En dat is misschien maar goed ook, want je wilt niet ineens de deurwaarder voor je deur hebben staan, omdat die ene blauwe envelop per ongeluk in je spamfolder in je e-mail terecht is gekomen. Thanks jongens. Tot zover het tweede uur van de Nacht van Caro NCV. Straks zijn we bij je terug met het derde en laatste uur. Tot zo. Dit was een programma van Caro NCRV. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël voert luchtaanvallen uit op kantoren van Hamas en op verschillende plekken waar Hamas-strijders samenkomen in de Gazastrook, zegt het leger. Hoeveel mensen bij de aanvallen zijn omgekomen is nog niet bekend. En volgens verschillende Israëlische media, waaronder de publieke omroep, zijn er ook raketbeschietingen op Israëlische doelen, op nederzettingen bijvoorbeeld in de Negev-woestijn. En ook spreekt de omroep over een spervuur richting de stad Ashkelon, die ligt ten noorden van de Gazastrook. En al meer dan 123.000 mensen hebben hun huis in de Gazastrook ontvlucht. Dat doen ze vooral uit angst, meldt de VN. Van de gevluchte mensen schuilen er naar schatting zo'n 73.000 in tientallen scholen in de Gazastrook. Israël voert sinds zaterdag luchtaanvallen uit na de Hamas-aanvallen. In de Gazastrook is nog maar 3 tot 4 uur per dag stroom. Gisteren stopte Israël de stroomvoorziening. Het gebied is nu vooral afhankelijk van een eigen energiecentrale, maar die zou binnen enkele dagen al stil kunnen vallen, waarschuwt de VN. Ander nieuws, steeds meer jonge kinderen krijgen hun zakgeld niet meer contant, maar op hun bankrekening. Dat blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud en de Rabobank. Onder de 8 krijgen de meeste kinderen het nog steeds contant, zodat het tastbaar is. Maar boven de 8 neemt het aantal bankrekeningen flink toe. Het Nibud is blij met de ontwikkeling, omdat kinderen die zakgeld krijgen meer bezig zijn met geldzaken. Een eigen bankrekening zorgt ervoor dat ze vroeg leren omgaan met geld. En de budgetvoorlichter hoopt ook dat meer ouders met hun kinderen over financiële gevaren gaan praten. Nu doet slechts 1 op de 5 ouders dat. Het weer nog. Lokaal valt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 14 en het kan mistig worden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Groenlandse vrouwen jarenlang verplicht aan de anticonceptie. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ook hebben we het over spiegelneuronen, bespreken we Chinese kunst en je hoort welke rol illustraties spelen in kinderboeken. Dat en meer in het derde en laatste uur van de nacht van KRO NCRV. Het is vandaag maandag 9 oktober, een bijzondere dag in de geschiedenis. In 1967 deed de omroep VPRO op deze dag iets opvallends. VPRO zet schaar in nacht van Phil. Fotomodel Phil Bloem komt 9 oktober niet naakt op de televisieschermen. De VPRO-redactie heeft ingegrepen. In het programma Hoepla werd voor het eerst naakt getoond op televisie. En dat zorgde voor de nodige commotie. Het beeld was een naakte vrouw die de krant zat te lezen. De vrouw in kwestie was Phil Bloem. In 1978 is op deze dag een iconische Belgische chansonnier overleden. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de pierres. Jacques Brel met Amsterdam. De zanger overleed op deze dag in 1978 aan de gevolgen van een longembolie. Hij is begraven op het Frans-Polynesisch eiland Hiva Ova. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ook is er iemand jarig vandaag. Ja, je hoorde Georgina Verbaan. Feesten en dansen zal ze vandaag vast en zeker doen, want ze mag vandaag 44 kaarsjes uitblazen. Gefeliciteerd Georgina. En ook mijn huisgenoot Thijs Dekker, die is jarig vandaag 20 jaar geworden. Gefeliciteerd Thijs. En welterusten denk ik voor jou. Een Nobelprijs werd vandaag uitgereikt in 2008. Oud-president Barack Obama ontving de Nobelprijs voor de Vrede. De Amerikaanse president Obama nam vandaag in de Noorse hoofdstad Oslo zijn Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst. Hij ontving deze prijs voor zijn uitzonderlijke inspanningen ter versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen volkeren. Er was veel verbazing en kritiek op de keuze van het Nobelprijscomité, aangezien Obama pas net als president was aangesteld. Vandaag is het Nationale Krokettendag. Ja, elke dag is een dag. En daarom volgt een klein geschiedenislesje over de kroket. Dacht je dat de kroket typisch Nederlands is? Nee hoor. Het verhaal begint in 1705 in Frankrijk. De kroket is dus geboren als kroket. De privéchef van Louis XIV maakte de allereerste kroket voor zijn veeleisende baas. De eerste versie van de kroket had de vorm van een ei. Zou dit de Franse voorloper zijn van de bitterbal? Ik ben wel benieuwd hoe jij het liefste kroket eet. Je hebt natuurlijk kaaskroket, groentekroket, satékroket. Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Tijd voor een plaat. Stumbling in. Wherever you go, whatever you do. Ja, je maandag kan niet beter worden. Toch Stumbling In, Chris Norman en Suzy Quatro. Ja, bedwansen. Ze leken overal te zijn. In Frankrijk was er afgelopen weken een massahysterie. Maar gelukkig bleek het nepnieuws te zijn. Nep of niet, als mensen me alleen over bedwansen vertellen, dan is het een beetje net zoals met luizen. Dan krijg ik de kriebels. Wat gebeurt er toch in je hersenen waardoor je die psychische jeuk krijgt? Jolande Pijnenburg, neuroloog en directeur van het Alzheimer Centrum Amsterdam UMC. Goedenacht, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heb jij dat ook, dat als je, praat over luizen of bedwansen, dat je dan ook direct jeuk krijgt? Ja, dat heb ik ook en dat hebben heel veel mensen. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de manier waarop de ander het vertelt. Dus als je dat met genoeg walging vertelt, dan zie je dat je eigenlijk de emotie van de ander kan overnemen. Oh ja, met walging vertel ik het wel graag, ja. Ja, ja. En dat is eigenlijk een heel bijzonder mechanisme dat wij hebben als mensen. Dus dat je eigenlijk bijna als een soort reflex de emotie van een ander kan overnemen. Je kent het waarschijnlijk ook wel als je bijvoorbeeld een vliegtuig instapt en de stewardess glimlacht vriendelijk. Dan glimlach je ook altijd wel terug. En bij die bedwansen, dan die walging, dan gebeurt er ook echt iets in je lichaam. Dan kan je bijvoorbeeld kippenvel krijgen of kriebels. En dat is eigenlijk wat er bij emoties gebeurt. Bij emoties krijg je een gevoel, een aangenaam gevoel of een onaangenaam gevoel. En dan gebeurt er iets in je lichaam. En dat is een hele bijzondere eigenschap van mensen. En is dat iets mens-eigens? Ja, dat is precies. Ja. Ja, het is echt iets mens-eigens. Het gebeurt ook wel waarschijnlijk bij hogere diersoorten. Mm-hmm. En er is ook wel onderzoek naar gedaan hoe dat nou kan. En wij mensen hebben spiegelneuronen. Daarmee kan je ook bijvoorbeeld motoriek van andere mensen overnemen. En dat zie je soms gebeuren bij bijvoorbeeld felicitaatsgesprekken. Ja. Of, als mensen tegenover elkaar aan een tafel zitten, hè, dan neem je handen over dezelfde elkaar, houding aan. Precies, ja, ja. Psychologen maken daar ook wel gebruik van. Maar dat het ook echt op de emoties werkt, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En dat heeft waarschijnlijk ook wel een functie. Namelijk dat je ook je kan inleven in iemand anders. Dus dat je ook empathie kan hebben. Als je de emotie ook voelt, die een ander voelt, dan kan je ook met iemand anders meeleven. En kan je eigenlijk ook wel een beetje begrijpen waarom iemand zich zo voelt. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke sociale functie. En weten we ook hoe we aankomen dan, aan die spiegelneuronen? Nou, dus evolutionair is dat echt gegroeid. Dus we weten dat die speciale neuronen, speciale hersencellen, dat die pas heel laat eigenlijk in de evolutie zijn gekomen. En dat mensen die dus hebben. En waarschijnlijk spelen die dus een hele belangrijke rol in het sociale functioneren van mensen. En het hebben van empathie, ja, dat kan je natuurlijk, dat gaat eigenlijk nog een stapje verder. Hè, dat je in mensen kan inleven. Dat speelt eigenlijk zo'n rol dat je kan inschatten hoe iemand gaat reageren op jouw gedrag. Dat jij iemand kan aanvoelen, dat jij iemand kan troosten. Dus dat heeft waarschijnlijk ook wel een functie in het functioneren in de maatschappij van mensen. En dat heel bijzonder is, daar komen we ook achter doordat we, ik werk zelf ook met bepaalde hersenziekten, bijvoorbeeld frontotemporale dementie. En daarvan weten we dat als eerste de spiegelneuronen ziek zijn. En wat we aan mensen merken aan deze mensen is dat ze zich veel minder kunnen inleven in iemand anders. Ze kunnen zich eigenlijk niet goed meer verplaatsen in iemand anders. Daardoor krijgen ze ook heel ander sociaal gedrag. En wat je dan ook meteen ziet gebeuren is dat de andere mensen in de maatschappij die veroordelen hun daarom. Precies. En het kan bijvoorbeeld zijn dat ze worden ontslagen. Terwijl dat eigenlijk komt door een hersenziekte waarbij specifiek deze cellen worden aangetast. Omdat het dan lijkt alsof ze heel bot zijn, maar het is die hersenziekte die daarvoor zorgt eigenlijk dan. Juist. En dus wij vinden het natuurlijk ook heel belangrijk dat we kunnen onderzoeken hoe deze hersencellen worden aangetast. Omdat ze een hele belangrijke menselijke functie vervullen. Dus we zouden natuurlijk heel graag willen weten van waarom worden ze dan ziek? En waarom zijn deze cellen zo speciaal? Juist. En hoe komt het inderdaad dat ze zo laat in de evolutie zijn gekomen? En is het iets geks als ik zou zeggen dat... Want sommige series die je wel eens ziet, dan zie je dat... Hoe noem je die mensen ook weer? Die een beetje psycho-achtige mensen met in ieder geval... Psychopaat. Precies, ja, dankjewel. Het is vroeg... Hebben die dan bijvoorbeeld ook minder spiegelneuronen? Dat is, weet ik nog niet helemaal zeker. Dat, zij weten namelijk wel precies hoe ze iemand anders kunnen treffen. Mm-hmm. Dus ze kunnen soms zich ook wel inleven in andere mensen, maar soms kunnen ze dat ook blijkbaar weer uitschakelen. Dus het zou kunnen dat dat meer een mechanisme is waarin het schakelen met die spiegelneuronen anders is dan bij mensen die niet psychopathisch zijn. Ja, wat interessant zeg. Ja, zeker. ja, omdat je ziet direct zie je al die situaties voor je waarin je inderdaad ongemerkt vaak mensen spiegelt natuurlijk. Ja, zeker. En dat kom jij dus constant dan tegen. Is dit nu iets wat alleen dan visueels is, of is het ook dat het auditief kan zijn? Dus dat mensen dan zeggen ja en dan ja en dat soort dingen en in emoties. Dat is een goeie. Nou, ik denk dat het wel vooral visueel is, omdat je de emotie ook onbewust afleest van gezichten. Uh-huh. Maar ja, je kan emotie natuurlijk ook aflezen aan stemmen. En daar ligt het vooral aan wat voor melodie, wat voor klank, wat voor kleur zit er dan in de stem. Maar ik denk dat je met me eens bent als bijvoorbeeld stel dat er nou heel droog zou worden voorgelezen in het journaal over bedwansen, dan zou je toch minder die prikkels voelen dan wanneer iemand dat met een bepaalde klank in zijn stem zegt of met heel veel walging in zijn gezicht. Oh, zeker, zeker. Ja, die gore bedwansen. Nee. Dankjewel voor dit inkijken in die spiegelneuronen, Jolande. Graag gedaan. Fijne maandag nog. Ja, hetzelfde. Jolande Pijnenburg, neuroloog en directeur van het Alzheimer Centrum Amsterdam UMC. De nacht van KRO NCRV. We zitten midden in de kinderboekenweek. 10 dagen lang besteden scholen, bibliotheken en boekhandels extra aandacht aan het leesplezier van kinderen. De boeken staan vol met mooi geschreven verhalen, maar wat een kinderboek vaak nog het meeste kenmerkt, zijn toch de vele illustraties. Jesse Lichtenberg heeft communicatiewetenschappen gestudeerd en onderzoek gedaan naar de rol van die illustraties. Jesse, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn illustraties belangrijk voor kinderen tijdens het lezen? Kunnen ze niet gewoon een boek hebben met alleen maar tekst? Dat is een interessante vraag. Eigenlijk zijn illustraties altijd heel goed om te kunnen leren lezen. Mm-hmm. Want het zijn vooral prentenboeken die we eigenlijk allemaal kennen als klein kind. Waarin wordt voorgelezen door onze ouders. Door de afbeeldingen te zien en samen de tekst te horen, kunnen we eigenlijk woorden koppelen aan de dingen die we zien. En zo leren we eigenlijk langzamerhand lezen. En illustraties helpen ook echt als een steun om tekst beter te begrijpen als je zelf leert lezen. Dus een kind dat al wel kan lezen, heeft dan toch plaatjes nodig, als ik het goed zeg? Kan het goed gebruiken om te helpen lezen. En helpt het ook bij ouderen, bij volwassenen bijvoorbeeld? Ja. Het interessante is, er is de theorie heet de dual coding theory. En dat is een theorie die eigenlijk laat zien dat het altijd beter is om tekst en beelden samen te presenteren. Omdat een mens eigenlijk visuele dingen en textuele dingen op twee verschillende manieren verwerkt. En als je hetzelfde begrip, zowel visueel als verbaal, dus met tekst verwerkt, dan heb je dus die duale verwerking. Heb je twee verschillende manieren waarop je de informatie opslaat, mm-hmm, waardoor je het ook weer beter kan ophalen. Is dit te vergelijken met dat je bijvoorbeeld een serie kijkt die in het Engels is, en dan zet je ook de Engelse ondertiteling aan, en dan kan je het toch beter begrijpen, ondanks dat je gewoon Engels kan verstaan? Dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat het wel met elkaar te maken heeft. Maar mijn onderzoek was gefocust zelf op illustraties en tekst. En het interessante eigenlijk is dat hoe ouder men wordt, mm-hmm, minder eigenlijk die afbeeldingen nodig hebt. En jij hebt onderzoekje naar gedaan. Hoe heb je dat dan gedaan? Hoe heb je dat getest? Ja, dus ik had twee groepen eigenlijk. Groep 4 en groep 8. Mm-hmm. Ik had een verhaaltje gemaakt. Een textueel verhaaltje met afbeeldingen erbij. En dan had ik een aantal dingen alleen visueel gepresenteerd. Dus dingen die alleen maar in het plaatje voorkwamen. Ik had een aantal dingen alleen textueel gepresenteerd. En ik had een aantal dingen dubbel gepresenteerd. Waardoor ik aan het einde van het onderzoekje vroeg ik van, wat hebben jullie nou gezien? Of wat was Sam, de hoofdpersoon, wat heeft Sam, waar heeft hij mee gespeeld? En interessant was dat altijd de dingen die dubbel werden gepresenteerd. Dus zowel in de tekst als in de afbeelding werden veel beter onthouden. Ja, want ik zie een plaatje voor me van Sam en dat is met die blokken en ja. Het treintje, ja. Ja, precies. En zij onthielden het dan dus beter als er dus tekst met een afbeelding bij was? Ja, echt veel beter, significant beter onthouden dan wanneer het alleen in een tekst stond. Mm-hmm. En het werd weer, een tekst was weer beter onthouden dan alleen visueel. Maar dit steunt dus eigenlijk het onderzoek dat het altijd beter is om het dubbel te presenteren, omdat mensen het gewoon veel beter onthouden. Alleen, wat mijn aanname was, of mijn assumptie was, dat als je, hoe ouder je bent, hoe minder je die afbeeldingen nodig hebt. En waarom is dat? Als je ouder bent, je kan beter lezen en je hebt meer wereldkennis, dan kan je zelf afbeeldingen maken in je hoofd. En dan kan je nog steeds die dubbele presentatie eigenlijk bereiken, zonder dat je een letterlijke afbeelding nodig hebt. Maar dan doe je het eigenlijk zelf, vorm je dat plaatje dan dus? Yep. En dan zelf vorm je dat plaatje, waardoor je het nog steeds dubbel verwerkt en beter onthoudt. En zou het ook kunnen helpen bij bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld mensen met dyslexie, dat als je dan dus een tekst met een plaatje erbij zet, dat het dan makkelijker of beter te begrijpen is? Ja, eigenlijk is het dus altijd zo dat als het dubbel gepresenteerd wordt, dat je het beter onthoudt. Maar als jij dus al heel goed kan lezen, kost je minder moeite cognitief om überhaupt die tekst te ontcijferen. Mm-hmm. En je hebt veel wereldkennis, dan kan je die afbeelding dus wel goed in je hoofd creëren. En dan zijn afbeeldingen minder nodig. Waardoor dus volwassen boeken eigenlijk zelfde plaatjes nodig hebben, omdat je die zelf kan creëren. En ben jij zelf anders gaan lezen naar aanleiding van je onderzoek? Nee, maar ik ben wel het onderzoek gestart omdat ik juist altijd heel erg meegezogen kon worden in een boek en het helemaal zelf in mijn hoofd kon afspelen. En ik eigenlijk een plaatje niet altijd nodig vond. Maar het juist van sommige mensen hoort dat ze dat wel heel erg prettig vinden. Bijvoorbeeld inderdaad mensen met dyslexie wordt het wel vaak het wat meer van beeldend denken zijn, beeldend lezen. Juist. En daarom heb ik dat onderzoek gedaan. En het interessante was dus dat inderdaad die jongere kinderen uit groep 4 veel meer op de plaatjes leunden dan de leerlingen uit groep 8. Kortom, dus tijdens deze week lees boeken voor met plaatjes en laat die plaatjes ook zien vooral. Ja, als je goed de tekst wilt onthouden. Dankjewel Jesse en een fijne week gewenst. Dankjewel. Jesse Lichtenberg, communicatiewetenschapper. Tijd voor muziek. California Soul, Melina Shaw. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. Harry Styles, Treat People With Kindness. En daarvoor California Soul. Tot het genot van velen is het werk van Ai Weiwei te zien in de kunsthal Rotterdam. Ai Weiwei is een bekende Chinese kunstenaar, filosoof en politiek activist. Zijn expositie gaat de hele wereld over en hij wordt steeds bekender. Door zijn kritische werk heeft hij in China een tijd lang gevangen gezeten. En om die reden is hij nu voornamelijk in Europa te vinden. Sjoukje van der Meulen, jij bent universitair docent hedendaagse Chinese kunst. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het politiek activisme van hem terug te zien in zijn kunst? Nou, dat is denk ik best een ingewikkelde vraag. Maar ik kan het wel een beetje relateren aan de tentoonstelling, denk ik. Ja. En misschien is het wel aardig om meteen even te zeggen, voordat ik het vergeet. Ga je gang. Ja, het is wel echt een tentoonstelling om heen te gaan. Het is een overzichtstentoonstelling van het werk van Ai Weiwei. En als je zijn werk eigenlijk alleen maar uit de media kent, dan is dit wel dé gelegenheid om erheen te gaan. En ik ben er zelf ook geweest. En het publiek is ook heel gemengd, van oud tot jong. En mensen zijn heel erg engaged met die tentoonstelling. Dus het komt ook echt over. En waar ik zelf een beetje, om terug te komen op jouw vraag, waar ik een beetje bang voor was, is dat het, zoals we dat in de kunst noemen, dat zijn werk een beetje geësthetiseerd zou zijn in zo'n witte ruimte van de kunsthal. Maar dat is toch niet het geval, want er is genoeg werk. Wat houdt dat werk, precies in, dat geëstetiseerd? Nou, dat eigenlijk de werken zo worden gepresenteerd dat het eigenlijk er heel mooi uitziet, maar dat de betekenis misschien een beetje verloren gaat. He, en dat politieke werk van Ai Weiwei, dat is natuurlijk precies politiek. Dus dan moet je die politiek ook wel voelen. He, dat moet op een of andere manier overkomen. Nou, dat is toch wel heel erg aanwezig in die tentoonstelling. Want verschillende werken, en met name nieuwere werken, die hebben toch een enorm hoog politiek karakter. En die gaan ook echt over zaken die heel actueel zijn. Of ja, redelijk actueel zijn in ieder geval de afgelopen jaren. Om een voorbeeld te noemen, hij heeft een werk gemaakt over in een soort heel grote wandvullende Lego met het rapport van Mueller. En dat rapport gaat natuurlijk over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Ja. En daarvoor staat dan een soort brievenbus, Amerikaanse brievenbus, wat voor Ai Weiwei dan echt staat voor de vrijheid om te stemmen. Hè? Want die stemmen werden in die tijd ook geblokkeerd door Trump en de zijne. Hè? Je moest stemmen via de post. Die post kwam gewoon niet aan, bij wijze van spreken. Dus dat is een heel actueel werk eigenlijk. Hè? En het komt ook echt over. Ja, want dus als je daar bent, dan komt dat echt binnen dan ook echt? Ja, dat is omdat het allemaal zo groot is ook. Hè. De schaal is voor Ai Weiwei heel belangrijk. Dus het is niet zomaar een schilderij. Nee, het is echt een werk van Lego met die tekst van Mueller erop, dat rapport. En dan wel 4x4 of 4x3, ik weet niet precies hoe groot het is. Maar het is echt van flinke afmetingen. Ja, behoorlijk. Ja. En ben je ook een beetje kritisch, hè, als ik het goed heb vernomen. Ja, dat klopt, want ik ken dat werk natuurlijk al wat langer. En Ai Weiwei is natuurlijk een topkunstenaar. En hij heeft een aantal meesterwerken gemaakt, zo zou ik het toch al willen noemen. En bijvoorbeeld, er is een heel belangrijk werk van hem in de Turbine Hall in de Tate Modern. Hè. In 2010 was dat, geloof ik. En er lagen miljoenen zonnebloempitjes, mm-hmm. Zonnebloemzaden, op de vloer van die enorme hal. Dus stel je voor, miljoenen, het waren er echt heel erg veel. En daar kon je overheen lopen en dan hoorde je ook dat krispende geluid. Maar de crux van het werk was, behalve de schaal, was dat het porseleinen zonnebloemzaadjes waren. En die waren gemaakt met de hand in een porseleinfabriek in China, mm-hmm. Die gelieerd is al duizenden jaren met het Chinese keizerrijk. Maar wel handgemaakt. En dat in een westerse kunstinstituut, hè, een van de belangrijkste westerse kunstinstituten, toch een beetje het symbool van ook het westerse kapitaal. En ook in het westen hebben we natuurlijk altijd dat idee van China, dat de fabriek van de wereld is, met allemaal goedkope troep, hè, al die kleding die daarvoor... Ja, made in China. Ja, made in China. En hij laat dus eigenlijk een ander beeld van China daardoor zien. En ook voelen, want je loopt eroverheen en je ziet die zonnebloempitjes in porselein, prachtig materiaal. En je gaat je dus afvragen, wat is dit in godsnaam? En dan wil je het uitzoeken. En dan maakt hij er ook een film over. Dan kun je de film bekijken en dan krijg je het hele verhaal te horen. Maar het is een hele mooie, het is een heel mooi werk. Maar er zit natuurlijk ook heel veel kritiek in. En in Rotterdam, in de kunsthal, heeft hij dan op de vloer een vierkant van, nou, misschien 3x2 of zo, met die zonnebloempitjes neergelegd. En daar, ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. He, dat is zo klein. En dan verliest het de kracht eigenlijk. Ja, dan heeft het helemaal geen betekenis meer. Hè. Dus het alleen maar, het ligt daar een beetje mooi te wezen. Ja, en als ik het goed begrijp, is nu alles Ai Weiwei, maar er zijn meer Chinese kunstenaars die wij eigenlijk aandacht zouden kunnen en moeten geven, hè? Nou, wat ik natuurlijk wel een beetje... Kijk, Ai Weiwei is natuurlijk een hele belangrijke kunstenaar, maar ja, met name ook in Nederland, dan heb je weer een tentoonstelling over Ai Weiwei. En Ai Weiwei heeft toch een heel specifieke blik op China. Het is altijd die kritiek op de Chinese overheid. En op een hele kritische blik, ja. Natuurlijk. En hij heeft natuurlijk wel gelijk aan. Maar China is natuurlijk toch een land van 1,3 miljard mensen. En dat is een vijfde van de wereldbevolking. En er is de afgelopen 30 jaar is er zoveel gebeurd in China. Er is zoveel verandering hebben er plaatsgevonden. Dat is een bekend verhaal natuurlijk. Ja. Maar daar krijg je eigenlijk, als je alleen maar dat werk van Ai Weiwei elke keer te zien krijgt, dan krijg je er eigenlijk heel weinig. Ja, krijg je heel veel kanten niet te zien. En er zijn er een aantal kunstenaars die wel bijvoorbeeld in Berlijn getoond worden of in Engeland, in andere plekken, maar in Nederland dus niet. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een jonge kunstenares, Chao Fei. Ik denk dat ze in de 40 is, begin 40 of eind 30. Die heeft onlangs, een paar jaar geleden, een film gemaakt. Maar eigenlijk is het een multimedia-installatie. Dat heet Asia One. En dat gaat over een soort een soort Amazon.com, maar dan de fabriek ervan. Daar heeft ze dat gefilmd. Dit is de Chinese versie daarvan. En dan zie je eigenlijk twee mensen, een jongen en een meisje, in die enorme ruimte werken ze dus aan de lopende band, hè, met geholpen met robotjes van AI, hè, dus die hen helpen. En verder is er helemaal niemand. En dan heel langzaam ontluikt er dan ook een soort liefdesgeschiedenis tussen die twee. Maar het is natuurlijk een absurde situatie. Hè, het gaat toch een beetje over de toekomst, van hoe de mens zich moet gaan verhouden met de machine. En dat zijn werken. En ik van, ja, god, geef haar dan eens een keer een overzichtstentoonstelling in Nederland. Hè, zo, ik vind dat best wel een onderwerp wat ook wel... we moeten afronden, maar dat onderwerp vind ik ook heel erg passen bij China eigenlijk. Denken aan de toekomst en hoe je daarmee omgaat. In ieder geval dank voor de toelichting voor nu. En ik merk al, we moeten het hier veel meer over hebben. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Voor nu in ieder geval fijne week gewenst. Ja, en ik hoop dat iedereen naar Ai Weiwei gaat kijken. Ja, tot wanneer kunnen we hem zien eigenlijk? Volgens mij tot en met eind januari. Dat is even tijd. Dat moet nog wel lukken, denk ik zo. Ja. Universitair docent, hedendaagse Chinese kunst, Sjoukje van der Meulen. Dank je wel. Dank je wel. Tot ziens. Doeg. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. In de zomer werd al veel gesproken over extreme hitte en extreme regenval. En dat gaan we volgens deskundigen de komende jaren steeds vaker krijgen. Vandaag presenteert het KNMI de nieuwe klimaatscenario's. Die schetsen het toekomstige weer in ons kikkerlandje. Bernadette Overbeek is van het KNMI en werkte mee aan de klimaatscenario's. Bernadette, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt er met die scenario's geprobeerd te laten zien? Met de scenario's schetsen wij hoe het klimaat in de toekomst er in Nederland uit kan zien. De komende 10, 30, 80 tot 100 jaar vooruit kijken we. We hebben 4 scenario's gemaakt. En dat zijn als het ware de hoekpunten waarbinnen het klimaat ongeveer zal veranderen in Nederland. En natuurlijk... Ja. Ja, we kunnen natuurlijk niet exact voor 9 oktober 2050... het weer voorspellen of verwachten. Maar we kunnen wel heel goed aangeven hoe het gemiddelde weer... en de extremen die erbij horen in de toekomst eruit zullen gaan zien. En ook daarin zitten natuurlijk grote onzekerheden. Want de grootste onzekerheid is eigenlijk de mens. Want het hangt voor een groot deel af van hoeveel broeikasgassen we nog in de lucht brengen. En daarom hebben we... Houdt het dan ook verband met hoe erg we het de opwarming kunnen terugdringen? Of in ieder geval beperken? Ja, inderdaad. We hebben scenario's gemaakt voor hoge uitstoot van broeikasgassen en voor lage uitstoot van broeikasgassen. En in alle scenario's neemt de temperatuur toe. Maar de temperatuur neemt wel veel meer toe in die scenario's waarbij er nog heel veel broeikasgassen de lucht in gaan. En hoe gaat onze toekomst als Nederlandse burger er dan uitzien? Nou, vandaag om 11 uur worden de nieuwe scenario's gepresenteerd. Dus ik kan nog niet alles vertellen. Mm-hmm. Maar een klein tipje van de sluier. Ja, vaststaat wel dat de temperatuur toe blijft nemen, droger wordt, extreme neerslag heviger wordt, zomerbuien. En dat de zeespiegel blijft stijgen. Dus dat is toch een beetje het beeld wat we al de afgelopen jaren zien natuurlijk. Hè? Dat de extremen die worden extremer. Precies, ja. We hebben het ook deze zomer allemaal, denk ik... als we het niet aan de lijve hebben ondervonden... wel in het nieuws terug kunnen zien. Ja, zeg dat. En hoe moeten wij dan als Nederland met jullie werk aan de slag? Want dit is eigenlijk ook een klein beetje een alarmbel... als ik het zo mag noemen. Ja, zeker. Het is wel ook een waarschuwing om in actie te komen voor het klimaat. En ja, we maken deze scenario's zodat we ons aan kunnen passen aan het veranderende klimaat. Mm-hmm. En dat kunnen we zelf op kleine schaal door te zorgen dat we de hitte buiten houden en zorgen voor... vergroening in de tuin of balkon of in het plantsoen in de omgeving. Maar ook waterschappen en gemeenten zijn daar heel druk mee bezig... om ons land aan te passen aan de klimaatverandering... die er al is en nog komen gaat. Ja, en je zei het zelf al, wij kunnen zelf ook wat doen als burger. Hè? Want ik bespreek het vaker in onze uitzending... dat als burger kan je ook gewoon je tuin niet zo betegelen natuurlijk. Dat zijn ook kleine dingen die hem helpen. Als dat zijn toch kleine dingen die er wel toe doen. Want het maakt echt wel veel uit voor de buitentemperatuur. Als je zorgt voor meer vergroening. En, want het vocht in alle planten en bomen, dat verdampt. En daardoor krijgen we en daardoor koelt de buitenlucht af. En dit blijft toch een beetje een heet hangijzer. Mensen die kunnen hier snel op aanslaan. Zo krijgen we ook binnen via de NPO Radio 1-app. En ik heb dit al vaker gehoord, vandaar dat ik het ook aan je voorleg. Zeggen mensen, ja, ze kunnen nog niet eens 2 dagen vooruit kijken. Dus laat staan zoveel jaar. Dat ligt wel wat genuanceerder, hè? Ja, zoals ik al zei, we gaan natuurlijk niet voorspellen wat het weer op 9 oktober 2050 is. Nee, precies. Maar er zijn wel hele duidelijke relaties tussen hoeveel broeikasgassen er in de lucht zitten, wat de temperatuur is en wat dat vervolgens weer met het weer doet. We kunnen dus wel goed aangeven hoe de gemiddelde temperatuur verandert. En wat dat vervolgens weer doet met de gemiddelde neerslag in de toekomst. En ook met weersextremen. Maar we kunnen dus wel aangeven wat de kans of hoe de kans verandert op een weerextreem. Mm-hmm. Maar niet of dat weerextreem op een specifieke dag in de toekomst valt. En het is ook meer een trend natuurlijk die je probeert te weergeven. Ja, precies. Ja. Tot slot, vandaag komt jullie podcast over het onderwerp uit. Daar bespreken jullie per jaargetijde wat de gevolgen zijn. We zitten nu bijna in het laatste jaargetijde van dit jaar. In welk seizoen merken we de meeste veranderingen? Is dat dan de zomer, de winter? Ja, ik denk toch dat we dat vooral in de zomer het meest gaan merken. Omdat je daar het samenspel hebt tussen hitte, droogte en ook juist weer de extreme neerslag die je in de zomer weer meer kunt gaan zien tussen de droogte door. Ja, dat valt ook echt op de afgelopen zomers. Afgelopen zomers zelfs al. Ja, hebben we dat al kunnen ervaren. Dank. Jullie podcast komt uit. Onder welke titel kunnen ze hem vinden? De KNMI podcast. Duidelijk. Vandaag om 11 uur op kNMI.nl/klimaatscenario's. Daar vind je niet alleen de podcast, maar ook een video, een animatiefilmpje. En als je wilt, ook alle cijfers voor klimaatverandering. Als je verder erin wil verdiepen. Dank je wel, Bernadette. En een fijne maandag gewenst. Ja, dankjewel. Fijne nacht nog. Dank. Bernadette Overbeek van het KNMI en werkte dus mee aan de klimaatscenario's. Tijd voor Franklin, maar niet die ene. Dit is Irma, Peace of My Heart. Didn't I make you feel like you? Duizenden vrouwen in Groenland kregen tussen de jaren 60 en 90 ongevraagd een spiraal geplaatst uit opdracht van de Deense overheid. Sommige vrouwen wisten op latere leeftijd niet eens dat ze een spiraal hadden, terwijl ze wel kinderen wilden. Nu, jaren later, eisen zij compensatie van de Deense staat. Henk van der Liet, hoogleraar Scandinavië-studies. Goeienacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Je bent net op, denk ik. Ja. Eerst heel even, Groenland hoort bij Denemarken, als ik het goed zeg, hè? Nou ja, in de geschiedenis moet je even teruggaan, hè? Want we hebben het die politiek waar je nu naar verwijst, die periode waarin die Groenlandse vrouwen zo'n spiraaltje kreeg ingeplaatst. Dat speelt zich allemaal af inderdaad in de jaren 60 en 70. Mm-hmm. En toen was Groenland inderdaad nog een provincie van Denemarken. En was toen al 200 jaar een rijksdeel. Net als wij bij ons de overzeese gebiedsdelen hadden. En in de jaren 70 was het nog steeds een provincie van Denemarken geworden. Want het was daarvoor natuurlijk een kolonie, net als veel Europese landen kolonie hadden. Dus je moet het zo zien dat Groenland op dat moment niet zelfstandig was en het onderdeel was van het Deense Koninkrijk, maar wel met een stukje zelfstandigheid, zou je kunnen zeggen. Dus het is, als ik het dan zo mag noemen, de Deense overheid plaatste dan die spiraaltjes. Waarom? Ja, dat is best wel een hele interessante vraag. Want als je het met ogen van vandaag bekijkt, bizar. Ja, dat compleet. Mensen ongevraagd een spiraaltje, wat voor soort voorbehoedsmiddel ook, kregen opgedrongen, zonder dat ze het eigenlijk zelf wisten vaak. Maar in dit geval was het voor de Deense overheid een kwestie van dat de bevolkingsgroei zo enorm toenam in Groenland sinds de jaren 50. En dat had er alles mee te maken, precies wat ik er net zei, dat Groenland eigenlijk een provincie van Denemarken was. En ook zo, je zou kunnen zeggen, zo niet alleen gezien werd, maar vooral zo gemaakt moest worden. Want men vond, de Deense overheid vond, van als de Groenlandse bevolking dan een deel van het Denemarken is, dan hebben ze ook recht op dezelfde behandeling en dezelfde voorzieningen en dezelfde infrastructuur en hetzelfde onderwijs en noem maar op en zo verder. En ook dezelfde gezondheidszorg. En dat leidde ertoe dat toen de gezondheidszorg steeds beter werd in de jaren 50 en 60, dat er een enorme toename van bevolking, althans dat vonden de Denen, plaatsvond in Groenland. En om daar een heel hardhandig eigenlijk een rem op te zetten, is het toen besloten, niet in het geheim, maar gewoon in het openbaar. In het parlement is het toen bediscussieerd van wat kunnen we het beste doen. En dat spiraaltje was op dat moment net nieuw uitgevonden. Mm-hmm. En is toen vrij massaal bij jonge vrouwen, zelfs meisjes van 14, 15 jaar oud, geplaatst. Om die bevolkingsgroei maar af te remmen. En dat lukte dus ook. De helft van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd en meisjes in die periode van midden jaren 60 tot midden jaren 70 kregen zo'n spiraaltje geplaatst. En dat leidde inderdaad tot een halvering van de bevolkingsgroei. En als je het heel cool en die cijfers zo hoort, is dat natuurlijk met de ogen van vandaag zeker vrij schokkend. Ja, nogal. Nogal. En daar moet toch ook weerstand tegen zijn geweest? Ja, ook dat is een goede vraag. Want het is, je zou kunnen zeggen, er zijn Groenlandse politici natuurlijk, mensen die actief waren. Ook in het Deense parlement zitten altijd twee vertegenwoordigers van de Groenlandse bevolking. En voor zover ik weet, is daar nooit geknor of gemopper over geweest van dat zo'n politiek werd gevoerd. Het was bijna, zou je kunnen zeggen, algemeen aanvaard dat een goede politiek was om die bevolkingsgroei af te remmen. En dat die vrouwen daar in heel veel gevallen helemaal niks van wisten, dat is natuurlijk wel heel erg schokkend. Er zijn gevallen bekend van vrouwen die heel graag kinderen wilden krijgen, maar inderdaad door die politiek van het plaatsen van zo'n spiraaltje, en ook die eerste spiraalgeneratie, die eerste spiraaltjes, die eerste types, die waren ook heel erg nog niet zo doorontwikkeld. Het was een heel modern en nieuwe uitvinding eigenlijk. En dat leidde ook tot onvruchtbaarheid en allerlei traumatische ervaringen. En ook, zeg je? Allemaal complicaties dus ook nog die daar... Ja. Juist. En nu, veel vrouwen uit Groenland die willen nu compensatie. Lijkt mij meer dan terecht. Maar wat eisen ze concreet? Nou ja, ze eisen dus vooral erkenning. Ik denk dat het is, want voor veel vrouwen hebben dit, of al die vrouwen zou je kunnen zeggen, hebben dit natuurlijk, zijn niet bevraagd. Mm-hmm. En in een enkel geval wist de moeder er bijvoorbeeld van. Maar die vrouwen hebben dat natuurlijk verdrongen. En het is een collectieve schaamte, zou je ook kunnen zeggen. En daar kun je En daar kun je alleen maar van zeggen van ja, hoe moet je dit nou compenseren? Want de schade is gedaan. Voor veel vrouwen is het niet meer terug te draaien. En het is nu in onderzoek. Dus op dit moment loopt er een inventarisatie van hoe groot is dit probleem nu eigenlijk daadwerkelijk. Wat zijn de psychische gevolgen, wat zijn de fysieke gevolgen geweest. Hè? Want we weten nu langzamerhand wel uit bronnen. Dus er zijn van allerlei publicaties. Vorig jaar is er een artikel verschenen in de Deense pers. En ook is er al een klein vooronderzoek gedaan. Maar dat wordt nu uitgebreid. En ik eerlijk gezegd denk ik dat het van groot belang is om dat onderzoek af te wachten. En dan is het aan de Deense regering om daar adequaat op te reageren. En vorig jaar heeft de Deense regering ook de verantwoordelijkheid genomen en ook excuses gemaakt. En ook een compensatie in geld aan Groenlanders uitgekeerd die in de jaren 50 als kind bij hun ouders zijn weggehaald om als een soort van modelkinderen opgevoed te worden in Denemarken. Dat is een beerput die we hebben geopend. Ja. Jeetje. Ja, maar weet je, het punt is een beetje dat die dat was in die tijd, zou je kunnen zeggen, met de beste bedoelingen bijna zijn dit soort dingen gedaan. Omdat men dacht van ja, hoe moeten we nou zo'n land meenemen naar de 20e eeuw? Hoe moeten we zorgen dat het een moderne afspiegeling is van Europa, van onze manier van leven. En ja, dat heeft gigantische achteraf, zou je kunnen zeggen, ontzettend dom. Ja. Dat men niet heeft nagedacht over dat om mensen mee te nemen. Vooral omdat het ook over hun lichaam besluit gaat. En zichzelf een deel te laten nemen in die besluitvorming. En zo paternalistisch en racistisch werd er natuurlijk gedacht en gedaan. Waardoor we nu met de gebakken peren zitten. Ik ben benieuwd naar dat onderzoek en wat eruit gaat komen, Henk. Laten we elkaar dan in ieder geval ook weer even spreken. Want hier kan je echt nog wel uren over doorpraten, heb ik het idee. Dank in ieder geval voor deze toelichting. Ja, nee, dat klopt. Maar je kan wel een beetje begrip krijgen en inzicht. Dus dank in ieder geval voor dat bijbrengen deze maandagochtend. Dankjewel. Henk van der Liet, hoogleraar Scandinavië-studies. De nacht van KRO NCRV. En vanaf vandaag begint de Week van de Veiligheid. Tot en met zondag organiseert platform Veilig Ondernemen activiteiten door heel Nederland. Dit jaar is het thema agressie en geweld. Hogeschooldocent Sociale Veiligheid Riks Ietsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de werkvloer komt agressiviteit vaak voor. Hoe groot is dat probleem? Want ik merk het niet echt, maar jij kan het een beetje inzichtelijk maken, denk ik. Ja, ik werk regelmatig elke week wel met medewerkers vanuit woningcorporaties, supermarkten, ziekenhuizen. Maar ook met politieke aanvragen. En ik zie in de praktijk ook dat geweld alleen maar toeneemt. En hebben we het dan ook over fysiek geweld? Of? Dan hebben we het ook over fysiek geweld. Om een voorbeeld te noemen, vandaag werk ik. Moet ik om 9 uur bij een woningcorporatie zijn. En elke woningcorporatie in Nederland, bijna elke woningcorporatie in Nederland moet ik zeggen, kent bijvoorbeeld wel een onderhoudsmedewerker die eens tegen zijn wil is vastgehouden in een woning. Wat? Omdat hij niet deed wat de huurder wilde. Om maar eens iets te noemen. Nou, en daarnaast. Zijn wij anders dan andere landen hierin? Want ik... Ja, wij zijn. Ik heb onder andere samen met Caroline Koetseruit gewerkt aan het boek Het Agressieparadijs. En daarin vonden wij uit allerlei onderzoek dat wij koploper zijn in Europa. Als het gaat over agressie en geweld. Koploper? Koploper, jawel. Jawel, okay. Wij zijn koploper. Het komt in Nederland ongeveer 2 keer vaker voor dan in de ons omringende landen. En heb je een oorzaak ook gevonden hiervoor? Ja, een belangrijke oorzaak is, ik vraag dat ook heel vaak aan groepen waar ik dan mee werk. Maar mensen komen daar zelf niet op. En als ik dan zeg, nou, een van de belangrijke oorzaken is dat je met agressie en geweld in Nederland wegkomt. Maar nog sterker, je wordt er beter van. Oftewel, je schoenen worden eerder geruild in een winkel. Ja. Bij een woningcorporatie, om het voorbeeld nogmaals uit aan te halen, zie je dat mensen die gebruik maken van agressie en bedreigingen eerder een nieuwe keuken krijgen, om maar als voorbeeld te noemen. Kortom, het loont. Ja, ik zit even te denken. Ja. Ik heb zelf jarenlang in een winkel gewerkt. En dan was het inderdaad ook dat mensen dachten dat als hoe agressiever ze werden, hoe sneller we dan zouden luisteren. En nou ja, dat. Ja. Ja, maar, en wat ik van winkelpersoneel hoor, is dat zij dat bevestigen. Ja. Zelfs nog in de overtreffende trap, dat er echt protocollen en beleid voor is om een boze klant dan maar, nou laten we zeggen, de sneakers mee te geven. Die kosten dan eens een keer €150. Maar reputatieverlies, een slechte review op social media. Kosten nog veel meer. Veel meer. Ja, dus ja, zo snel mogelijk de winkel uit. En moeten we dan niet denken, het gebeurt zo vaak, het is nu eenmaal onderdeel van onze cultuur, laat maar, het hoort erbij? Nou, het is zo dat echt onnoemelijk veel mensen daar ziek van worden. Om ook weer wat onderzoek aan te halen, 40% van onze kinderartsen, dat is onderzoek van Medisch Contact, overweegt serieus om met het werk te stoppen vanwege het grensoverschrijdend gedrag van ouders. Dus dat is nogal een invloed. Nou, als je kijkt naar politieke ambtsdragers. Ja. Het aantal incidenten tegen hen is ook de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Nou, die Zembla-documentaire, die was er laatst natuurlijk een voorbeeld van. Ja. Ja, 2 weken geleden is de documentaire ook over geweest. Nou ja, voor die mensen heeft het ook enorme gevolgen en stopt ook met dat werk. En hoe kunnen we dit nou voorkomen? Want ik ben het helemaal met je eens. Het was ook een deel van de reden waarom ik dacht, nou, het is mooi geweest in die winkel. Want op een gegeven moment word je er gewoon ziek van. Ja, zeker. Nu dat je dat aanhaalt van die winkel, denk ik, ach ja, natuurlijk. Maar ik heb er gewoon nooit zo bij stilgestaan. We komen bijna op het einde van het uur. Dus ik ben toch benieuwd, hoe kunnen we het nou voorkomen? Want iedereen die luistert zal zeggen, ik doe dat niet. Nou, we moeten in ieder geval stoppen met het spiraal van belonend gedrag. Tweede is, wat heel belangrijk is, dat we veel minder moeten normaliseren. Zo van, het hoort er gewoon bij, je moet het tegen kunnen. En het is onderdeel van je werk. We moeten veel duidelijke normen stellen. Duidelijk maken dat agressie echt niet bij het werk hoort. Elkaar aanspreken. We hebben heel weinig tijd mee. Wel, vooral reageren naar daders. Veel meer aangifte doen. Mm-hmm. Meldingen doen bij de politie. En ook daarvan wezen we weer dat helpt. Bij winkels bijvoorbeeld, de Nationale Week van de Veiligheid is nu vanuit, nou bijvoorbeeld vanuit de winkels. We weten dat het helpt wanneer winkels aangifte doen, reageren. Daders houden daar rekening mee. Dank Rix. En we zijn bijna op de tijd, dus hoe even, is er nog een website waar mensen naartoe kunnen als ze hier meer over willen weten? Nou ja, ze kunnen naar mijn website toe natuurlijk. Dat is Rix Eijtsma. Geen iets, maar rixeijtsma.nl. Wij werken met Basta. En ook vanuit de overheid zijn er verschillende websites waar men kan kijken. Duidelijk. Hoe het zit, hoe hiermee om te gaan. Dankjewel. Ja. Succes en zometeen om 9:00 ochtends. Helemaal goed. Ga ik zeker doen. Hogeschooldocent Sociale Veiligheid, Rix Eijtsma. Dankjewel. Tot zover het derde uur van de nacht van Karel NCV. Straks is hier Stefan Komduur met Vroeg. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Doeg, doeg. Dit was een programma van Karel NCRV. NPO Radio 1. 5:00, Michel Koenen.